พอรู้ว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรพอรู้เราศาสนาอื่นเขาก็มีศาสนาอื่นก็สอนดีสอนชั่วเหมือนกันแต่ศาสนาอื่นไม่ได้วิจัยลงไปในจิตวิญญาณอย่างศาสนาพุทธวิจัยลงไปวิเคราะห์วิจัยลงไปหมดในหนังสือเล่มนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องเวทนาไว้ถึง108อาตมาหยิบมาชี้มาอธิบายให้เห็นอาการต่างๆในอารมณ์ที่ว่าอิโมชันนี่แหละ EQ นี่แหละ emotional quotient เนี่ยเป็นผลลัพธ์ของการคิดนึกหรือว่าการปรุงแต่งของจิตแล้วโคเชียนเนี่ยเป็นผลลัพธ์โคเชียนก็คือผลลัพธ์ชนิดหนึ่งผลลัพธ์ในการบวกลบคูณหารของอันนั้นแหละจิตนั่นแหละอารมณ์จิตนั่นแหละบวกลบคูณหารเสร็จผลลัพธ์ของมันออกมาก็เป็นอันนั้นว่าก็สุดท้ายจริงๆก็คือผลลัพธ์ของอารมณ์ที่ได้จัดการลงไปแล้วเพราะใครมีความรู้ความสามารถจะจัดการกับอารมณ์ของเราเนี่ยมีความสามารถอย่างไรจะจัดการอย่างไรรู้แค่ไหนที่จะจัดการทั้งโลกเขาก็รู้ของเขาเขาก็เรียนกันอยู่นี่ EQ เขาก็เรียนต้องพยายามให้มันเป็นจิตที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ฝึกตั้งแต่เด็กมาเลยนะอะไรนั้นเขาก็ทำกันพยายามเรียนรู้กันแต่ก็ไม่เจาะลงไปที่ตัวจิตจริงๆนะมันก็จะไม่ละเอียดถ้าสามารถเจาะลงไปที่จิตจริงๆแล้วก็จะละเอียดเรามาต่อกันที่หน้า100หน้า17 17ทวนลีลาลึกล้ำความฉลาดไปก่อนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของชาวพุทธได้ตรัสรู้ความละเอียดละออวิจิตพิสดารหลากหลายของจิตวิญญาณมาแล้วกว่า 2,500 ปีและได้ทรงนำมาเปิดเผยประกาศแก่มวลมนุษยชาติให้มวลมนุษย์ในโลกได้เรียนรู้ตามและปฏิบัติพิสูจน์ตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็ได้รู้ยิ่งเห็นจริงประสบผลสำเร็จมาตลอดกว่า 2,500 ปีมีผู้ที่เรียนรู้กระทั่งสัมมาทิฏฐิสามารถปฏิบัติให้อาการลักษณะบางลักษณะของจิตวิญญาณดับสนิทหมดฤทธิ์หมดพลังงานไปจากจิตวิญญาณของตนและสามารถปฏิบัติกระทั่งให้บางลักษณะของจิตวิญญาณมีฤทธิ์แรงแสดงบทบาทอย่างแข็งแรงเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมได้อย่างประจักษ์สิทธิ์นะเช่นละกับอาการของโลภความโลภโลภในอะไรราคะในอะไรยังโลภยังราคะในอารมณ์ที่ว่าถ้าเป็นอารมณ์อย่างนี้แล้วดียังเด็กติดยาเนี่ยมันก็ชอบอารมณ์เหมือนกันน่ะจิตมันอยู่ในอารมณ์มันโอ้มันพอกินยาเข้าไปแล้วมันก็ได้อารมณ์โอ้มันดีสุขดีนั่นก็มันก็ติดอารมณ์นั่นก็เป็นราคะต้องการได้เสพสัมผัสอารมณ์นั้นราคะในอารมณ์นั้นก็เอาชะยาก็เอายาใช้อะไรก็เอาอันนั้นมาสัมผัสมาปรุงแต่งแล้วก็ได้อารมณ์นั้นสุขนะพอเรามาเรียนรู้ว่าไอ้อารมณ์นี้มันหลอกมันไม่จริงหรอกมันเป็นอารมณ์ที่เราไปหลงยึดว่ามันเป็นอารมณ์ที่น่าชื่นใจน่าชอบใจนะมันจะเป็นอารมณ์ที่น่าชอบใจแต่สติไม่เต็มอารมณ์คนเมายาอารมณ์สติไม่เต็มมันจะเป็นหน้าที่น่าชอบใจอะไรแต่เขามันก็ชอบเพราะมันไปถูกเขาหลอกว่าอย่างนั้นดีมันอย่างนั้นมันไม่มีทุกข์มันลืมส่วนมากคนมีทุกข์แล้วไม่รู้จะแก้ทุกข์ยังไงก็ไปอยู่อย่างนั้นก็ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเนี่ยแล้วก็ลงไปเพลินไปกับอารมณ์อะไรแต่พวกนี้นะเมื่อกระสุนกัญชาแล้วก็โอ้ยอารมณ์เพลินยิ่งกระจิ้งจกตุ๊กแกไปได้อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปอาตมาไม่เคยสูบเลยกัญชาในชีวิตเสียชาติเกิดเหมือนกันเนาะไม่เคยสูบเลยชีกัญชาเคยสูบแต่บุหรี่สูบบุหรี่สูบซิก้าอะไรไปงั้นนะซิก้าก็ไม่ไหวสูบเล็กน้อยไม่เล่นต่อไม่ไหวก็เรื่องของอารมณ์เนี่ยก็ยกตัวอย่างให้ฟังถ้าผู้ใดสามารถลดอารมณ์อย่างนั้นได้ในอารมณ์บางลักษณะในจิตในของจิตวิญญาณจนมันตายจนมันดับจิตวิญญาณมันก็จะเป็นพลังงานส่วนที่เหลือพลังงานนั้นก็จะมาเป็นพลังงานที่ดีที่เป็นฤทธิ์เป็นแรงถ้าเรายิ่งเข้าใจว่าเอามาสร้างสรรค์อันนี้เอามาทำประโยชน์อันนี้เอามาใช้พลังงานอันนี้มาก่ออันนี้มันก็ยิ่งเป็นคุณค่าเป็นประโยช ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านขึ้นไปอีกเยอะแยะเจ้า IQ หรือว่าเจ้าความฉลาดที่เป็นตัวสำคัญของจิตและคนผู้มีมันแล้วก็ใช้มันโดยผู้ใช้ไม่รู้แจ้งถึงตัวสำคัญตัวอื่นๆของจิตจึงปล่อยให้ตัวอื่นๆซึ่งมีอีกหลายตัวหลายลักษณะอันเป็นตัวเลวตัวร้ายผสมโรงร่วมไปกับ IQ ทำบทบาทหรือว่าทำกรรมกิริยาชนิดเลวร้ายอย่างฉลาดเลวร้ายอย่างฉลาดคือทำได้เก่งแต่ร้ายกาจอย่างแนบเนียนจนผู้คนไม่รู้ไม่เห็นความเลวร้ายนั้นหรือบางบทบาทเจตนาให้รู้ให้เห็นทว่าให้เห็นอย่างซับซ้อนซ่อนสลับจนเห็นกลับกลายไปเป็นดีทวีคูณซ้ำซะอีกเนี่ยคนฉลาดเจตนาให้รู้อย่างนี้เลยแต่กลบเกลื่อนพลิกแพลงให้คนเขาเข้าใจอย่างนี้เป็นดีลวงคนอื่นด้วยก็เลยยิ่งกลับกลายเป็นอะไรต่ออะไรซับซ้อนซ้ำทวีคูณมันบอกตายตัวไอ้เรื่องอย่างนี้มันบอกตายตัวไปไม่ได้แต่ผู้นี้พอนึกออกไหมแม้แต่เราก็ยังมีpretenderนักเสแสร้งทำที่จริงมันไม่ดีหรือกบเกลื่อนทำให้คนอื่นเขาหลงผิดลวงกิริยาอาการหรือกรรมชนิดนี้มันดีนะแต่แท้จริงมันไม่ดีแต่พยายามเอาอะไรมาซับซ้อนกบเกลื่อนผสมผสานอะไรก็ไม่รู้หรอกมันเก่งนะคนเนี่ยเก่งนะกบเกลื่อนจนกระทั่งคนเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งดีความฉลาดของคนที่มีกิเลสขึ้นชื่อว่ากิเลสย่อมพาไปย่อมพาให้ต่ำลงทั้งนั้นแหละดังนั้นเมื่อกิเลสมันทำงานผสมโรงกับความฉลาดก็คือมันกำลังพาคนเลวลงเลวลงเช่นบางคนโลภในตำแหน่งยศศักดิ์บางคนโลภในสรรเสริญเป็นต้นด้วยความฉลาดเขาก็จึงใช้กลวิธีสร้างภาพให้คนเห็นเขาว่าเป็นคนไม่โลภในลาภสร้างภาพให้คนเห็นว่าไม่โลภในลาภเพื่อให้ใครๆเห็นว่าเขาเป็นคนดีเหมาะสมเหลือเกินที่ควรจะได้ยศตำแหน่งนั้นๆภาพลักษณ์ก็ดูเป็นคนไม่โลภในลาภแต่จริงๆนั้นเขาโลภในยศหวงแหนยศเขาทำเพื่อให้ได้ยศเขาเอาลาภแลกยศหรือบางคนก็โลภสรรเสริญติดบัลลังก์สรรเสริญให้ได้มาซึ่งสรรเสริญเขาก็เอาลาภแลกสรรเสริญทุ่มโถมลาภแลกสรรเสริญแม้แต่ทำทีหรือสร้างภาพเป็นว่าเขาเป็นคนไม่มักมากในลาภเพื่อแลกยศแลกสรรเสริญดังนี้เคยทำไหมล่ะชัดๆก็เนี่ยเอาเงินไปซื้อยศก็เอาเงินเอาลาภมันไปแลกยศเนี่ยซื้อยศซื้อตำแหน่งอย่างเงี้ยชัดๆเนี่ยหยาบๆเนี่ยตรงๆเนี่ยซุกซ่อนนี่อยู่นี่ไม่รู้คุณไม่รู้เขาซื้อไม่รู้นะนั่งอยู่ในนี้ใครเคยซื้อมึงไม่รู้ล่ะใครเคยทำไม่รู้หรือว่าใครทำลองถามดูให้ยกมือดูดีไหม เปิดเผยนะเคยทำเคยซื้อยศว่างั้นนะอาตมาจะบอกให้ฟังนะเจ้าตัวเขาไม่มาหรอกก็เป็นตำรวจเป็นตำรวจชาวโศกเรานี่แหละเป็นนายตำรวจบอกเคยเอาเงินไปซื้อแต่มันไม่ให้เราอมเอาเงินให้เคยให้จะซื้อรถจะขอเลื่อนยศเลื่อนศักดิ์นี่มันไม่มันคือเป็นคนชาวโศกปฏิบัติซื่อสัตย์น่ะไม่เคยได้ขึ้นหรอกไม่ได้เลียไม่ได้โกงไม่ได้ไปอะไรกับเขาอ่ะมันก็ไม่ได้ขึ้นยศก็ไม่ได้ขึ้นแงะแงะแงะแงะก็เนี่ยเขาว่าจะต้องวิ่งเส้นนั้นเส้นนี้มันก็วิ่งมึงเงินให้ก็ให้หายเงินก็ศูนย์เปล่าไม่ได้ยศแต่คนเขาได้ก็มีนะเขาได้อยู่แน่ๆก็ต้องให้ถึงใช่ไหมนะทำบาปไม่ขึ้นหรือศูนย์เปล่าเลยน้องทำบาปมือสาวเงินไปซื้อก็ศูนย์เปล่ามีนะนั่นแหละอย่างหยาบๆยังไม่หยาบก็มีเยอะแยะนะเอาลาบไปแลกยศเอาลาบไปแลกสรรเสริญอะไรต่างๆนานาแสดงความเสียสละลาบนี่แหละเพื่อแลกสรรเสริญเพื่อแลกยศพวกนี้มันก็เรื่องของโลกีธรรมดานะ ดังนี้ก็ไม่ใช่ความมีธรรมะหรือมีคุณธรรมนะที่เอาอะไรเป็นแลกเอามันก็ยังมากๆในลาภไม่มากๆในลาภเพื่อแลกยศแลกสรรเสริญดังนี้ก็ไม่ใช่ความมีธรรมะหรือมีคุณธรรมเพราะยังเป็นแค่กลวิธีของความโลภที่ผู้โลภนั้นๆใช้ความฉลาดทำเพื่อให้ตนเองได้สมใจในความโลภต่อสิ่งนั้นๆเราโลภในยศเราก็ทำให้ได้มันโลภในยศก็เอาอะไรไปแลกเพื่อได้ยศมาสมใจในความโลภต่อสิ่งนั้นๆต่างหากเช่นผู้โลภในยศในสรรเสริญก็ยอมเสียสละลาภเพื่อแลกสิ่งที่ตนโลภนั้นเป็นต้นมันเป็นแค่ธุรกิจความโลภรู้จักธุรกิจความโลภไหมฮะเพิ่งเคยได้ยินเหรอโอ้โหมีออกเกลื่อนกลาดเต็มโลกธุรกิจความโลภอ่ะคุณก็เคยทำธุรกิจนี้มาอย่าพูดเลยเคยทำมาทุกคนธุรกิจความโลภอ่ะนะผู้โลภในยศมันเป็นแค่ธุรกิจความโลภที่มีต่อลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเนี่ยคือโลกธรรมใช่ไหมเป็นธุรกิจความโลภเพราะงั้นคนในโลกีเนี่ยทำธุรกิจความโลภอยู่ทั้งนั้นเนี่ยโลภในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขหรือเป็นแค่พาณิชยการที่ใช้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแลกเปลี่ยนกันไปมาเท่านั้นเองคือพาณิชยการของโลกียะพาณิชยการของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขซึ่งต่างกันแหลกกันไปแหลกกันมาเอาเงินไปซื้อกามเอาเงินไปซื้ออัตตามานะนะได้อัตตามานะมาก็มาเบ่งเอาลาภใหม่นะได้ยศมาก็มาเบ่งเอาลาภแต่ลาภได้ยศแลกกันอยู่อย่างนี้เป็นธุรกิจของโลกียธุรกิจหนึ่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หมดโลกียสุขไม่ล้างโลกียสุขที่เป็นตัวสำคัญที่สุดเลยตัวโลกียสุขนี่แหละเลวร้ายที่สุดที่คนไม่เข้าใจไม่รู้หลงวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่เพราะโลกียสุขเนี่ยไม่รู้กี่ล้านชาติ ความซับซ้อนซ่อนเชิงยิ่งไปกว่านั้นบางคนทำเป็นไม่ทุจริตในลาภท่ามกลางกลุ่มพรรคพวกของเขาที่ต่างก็ทุจริตกันพูดอย่างนี้แล้วก็นึกภาพออกไหมนะคนทำเป็นว่าไม่ทุจริตในลาภท่ามกลางกลุ่มพวกพรรคพวกเดียวกันเขาต่างก็ทุจริตกันแทนที่เขาจะช่วยระงับพรรคพวกให้เลิกทุจริตเลิกความเลวทั้งที่บางคนมีตำแหน่งอยู่ในฐานะทำได้ด้วยซ้ำและเป็นหน้าที่ด้วยแต่เขาไม่ทำเขากลับใช้ความฉลาดโดยอาศัยความเลวของพรรคพวกนั่นเองเป็นการซ้อนเชิงให้กลายเป็นว่าเขาต่างหากที่เด่นเป็นคนดียิ่งกว่าใครๆในกลุ่มในพวกนี่ก็ยิ่งฉลาดเหนือชั้นเหนือเชิงขึ้นไปซะอีกแต่ในความซับซ้อนเช่นนี้มันเป็นความเลวของคนเลวที่ลึกละเอียดชั้นขั้นสูงขึ้นของคนผู้มีความฉลาดในเชิงชั้นแห่งโลกียวิสัยนึกออกมั้งไหมพอเห็นลางๆมั้งไหมอ๋อไม่ลางเห็นชัดเลยเหรอคนมีเชิงชั้นเห็นไหมใช้ความฉลาดซับซ้อนอยู่ในสังคมจริงๆเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวเขาก็นึกว่าเขาเองเนี่ยประสบผลสำเร็จทำสำเร็จแต่ความจริงโดยสัจจะคือตัวเองยิ่งเลวร้ายอยู่เหนือขี่หูพรรคพวกขึ้นไปใช้พรรคพวกที่เขาเลวเป็นเหยื่อเป็นฐานให้ตัวเองเนี่ยนี่คือสังคมนี่คือมนุษยชาติผู้ที่แสดงบทสละลาภเพื่ออื่นๆเพราะโลภในสิ่งอื่นเช่นโลภในกามก็ใช้การเสียสละลาภแม้จะทุ่มโถมลาภลงไปมากๆเพื่อได้มาซึ่งกามเขาผู้นี้ก็คือคนโลภในกามสั่งสมราคะให้หนักให้หนาในกามยิ่งขึ้นอยู่นั่นเองไม่ได้หมายความว่าคนผู้นี้เป็นนักเสียสละหรือว่าเป็นคนดีมีธรรมะหรือมีคุณธรรมอะไรเลยต่อให้เขามีพฤติกรรมของคนใจดีเป็นยอดนักเสียสละทั้งลาภทั้งแรงกายแรงใจชนะเจ้าบุญทุ่มทั้งหลายในโลกปานใดก็ตามป๋านักทุ่มทั้งหลายแหละเพื่ออีหนูเนี่ย ม่ได้เป็นคนใจดีใจเดิมไม่ได้เป็นคนที่มีคุณงามความดีอะไรเลยแต่อินูนี่หลงจริงเพราะว่าป๋าทุ่มจังเลยอินูนี่ก็เชื่อว่าโอ้โหป๋านี่ยอดเป็นคนดีเลยโอ้โหอยากได้อะไรซื้อให้อยากได้อะไรเสนอสนองหมดเลยทุ่มยอดนักทุ่มเลยอินูนี่ก็หลงป๋าว่านี่สุดยอดคนดีเลยนะไม่รู้อีหนูมีหลงอยู่ในนี้มั้งเปล่าไม่รู้นะเคยไปมีป๋าอย่างที่ว่านี่มันก็เป็นเรื่องของโลกีอย่างนี้ชัดๆเลยมาหน้าเบื่อจริงๆเลยนะดูแล้วเลวร้ายจริงๆแต่เขาไม่รู้ว่าเลวร้ายอะไรนะมันก็ล้มเขาก็เอ้โหเนี่ยดูสิเนี่ยที่ดังๆกันอยู่ตอนนี้โอ้โหอาตมานี่ถ้าขนาดนี้ข่าวก็ยังไม่รู้ระงับมั้งสวเนี่ยมาก็ยังโอ้โหเนี่ยทุ่มโถมไปเพื่ออารมณ์สุขนึกว่ามันเป็นความสุขนึกว่าเป็นสิ่งที่มันควรได้ควรมีควรเป็นหลงรู้นะไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันไม่ดีรู้นะทำอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้เปิดเผยที่ไหนปกปิดยังไงดีแต่มันทนไม่ได้ต่ออำนาจกิเลสเนี่ยระวังเถอะสั่งสมกันไปเถอะสักวันหนึ่งเถอะนี่มันดูของผู้ชายเขาว่างั้นนะผู้หญิงก็เป็นได้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยรวยเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอะแม่ยกแม่ยกใหญ่ๆโอ้โหแม่ยกฆ่าแกงกันเลยใช่ไหมแม่ยกฆ่าแกงคนที่มาแย่งมาชิงอินูมาแย่งมาชิงคนที่พวกสาวๆมาแย่งมาชิงแม่ยกมันก็ต้องอายุมากแก่ๆบ้างแล้วเนาะก็แม่ยกเอ็นหนุ่มนั่นก็ก็ต้องงั้นแล้วก็แม่ยกเขาก็ต้องหาเงินเนาะหาเงินเสร็จแล้วก็สาวๆเสิร์ฟอะไรแต่ละไม้ก็หึงหวงเงินก็ขาดแกงเงินไปนั่นน่ะมันก็จมอยู่ในพวกกิเลสทั้งหลายแด่พวกนี้นะความสลับซับซ้อนลึกล้ำของ IQ หรือความฉลาดความมีเชาว์ไวไหวพริบ IQ นะที่เป็นความจะที่เป็นโลกียภูมิจริงๆนี้มันเก่งสุดเก่งเพราะมันหลอกมันลวงได้ทั้งเจ้าตัวคนผู้เป็นเจ้าของ IQ เองให้หลงผิดเห็นความเก่งของตนเป็นความดีไปได้อย่างสนิทเนียนทั้งๆที่มันเป็นความเลวและแน่นอนหลอกได้ทั้งผู้คนในโลกแห่งโลกีทั้งหลายทั้งปวงให้หลงผิดตามอย่างเก่งอีกด้วยตรงนี้ตัวนี้ยังไม่ได้แก้เนี่ยมันชิดกันผู้คนเนี่ยมันซ้อนนะอาตมาเล่มใหม่นี่แก้เล่มใหม่แก้มั้ยไม่แก้คนที่มีเล่มใหม่ไม่ได้แก้ตัวนี้ผิดแต่ตัวนี้มันชิดกูก็อื่นอาตมาแก้ไปจนหมดนะมันซ้อนนิดนึงอะมันทิศเป็นชิดกันผู้คนในโลกแห่งโลกีทั้งหลายทั้งปวงให้หลงผิดตามอย่างเก่งอีกด้วยนะมันหลอกซับหลอกซ้อนเนี่ยมาต้องฟังดูดีๆจะเห็นว่ามันหลอกซับหลอกซ้อนซึ่งเราเองแล้วก็มีลักษณะที่ถูกหลอกซับหลอกซ้อนนี่มาบ้างมากหรือน้อยแล้วแต่ผู้คนนะถึงแม้คนผู้ใดไม่ศึกษาพุทธธรรมให้รู้แจ้งในความเป็นโลกุตระสัจจะกระทั่งเข้าขั้นมีสมาธิฐิและปฏิบัติจนกระทั่งมีมรรคมีผลลดกิเลสตัณหาอุปาทานบรรลุธรรมะมากพอถึงขั้นเข้ากระแสพ้นจากความเป็นปุถุชนอย่างน้อยก็เป็นโสดาบันขึ้นไปเป็นผู้เกิดใหม่ในโลกุตระภูมิมีญาณรู้แจ้งทุกอริยสัจจริงก็จะถูกโลกธรรมอันคือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี่แหละครอบงำปุถุชนคนผู้นั้นเองให้ตนเองสร้างความฉลาดความมีเชาว์ไวไหวพริบคือมี IQ เป็นวงวนที่สลับซับซ้อนหลอกตนเองให้หนายิ่งลึกยิ่งซึ่งดูมันช่างลึกล้ำเลิศยอดสูงเยี่ยมยิ่งขึ้นแล้วตนเองก็หลงภาคภูมิดีใจกับความไม่รู้เท่าทันในความสลับซับซ้อนชนิดนี้โดยหลงว่าตนเองฉลาด เหนือชั้นเหนือเชิงทั้งที่มันเป็นความสลับซับซ้อนแห่งความเลวของคนเลวมันสลับซับซ้อนของความเลวของคนเลวที่เลวล้ำลึกทวีคูณไปด้วยโลกธรรมและความฉลาดยิ่งของกิเลสอ่านหลายๆเที่ยวภาษาประโยคอย่างนี้อ่านดูอาตมาว่าได้เรียบเรียงคำได้ดีแล้วอ่านดูเถอะแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวผู้ที่ไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆแล้วก็เป็นอยู่ในโลกปาทำกันอยู่นั่นโดยเฉพาะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเจ้าพ่อเนี่ยคนที่เป็นเจ้าพ่อเนี่ยเพราะเจ้าพ่อชั้นหยาบเจ้าพ่อชั้นเลวก็เห็นจะชัดเลยเป็นอำนาจเจ้าพ่อนะทำหยาบตัวเองลีลาหยาบแต่ก็โอ้โหมีอำนาจมียศศักดิ์มีเขาก็บ่อยเขาช่วยนะเขาช่วยนะเจ้าพ่อนี่ไม่ใช่คนไม่ช่วยคนนะโอ้โหเจ้าพ่อนี่ช่วยคนด้วยยิงลูกน้องชั้นสนิทชั้นดีๆมือดีๆเนี่ยโอ้โหช่วยกันเท่าไหร่เท่ากันเลยครอบครัวได้ช่วยเขาก็ต้องบูชายกยอดเป็นโอ้โหสุดยอดเลยผู้นับถือบูชาเพราะว่าเขาช่วยมันจะตกยากลำบากดิ้นอะไรต่างๆนั้นนะประโคมประเคนให้ยิ่งใหญ่แต่กิริยาข้างนอกนี่ยากนี่เจ้าพ่อยังยากเจ้าพ่อยังผู้ดีเจ้าพ่อยังผู้ดีเรียกว่าโจรบัณฑิตโจรผู้ดีโอ้โหมาอยู่ในสังคมนี่โอ้โหดีงามไม่มีขาดตกบกพร่องเลยนะยิ่งซับซ้อนดูเหมือนเป็นผู้ไม่โลภในลาภไม่โลภในลาภเนี่ยเอาเหมือนสละลาภไม่เอาลาภแล้วก็สละจริงก็ได้ด้วยนะเอาลาภแลกแต่ขอยศจิตยศหรือบางคนติดสรรเสริญแม้แต่ยศก็ยอมสมมติว่าได้เกิดในคดีในกรณีที่ว่าแอตอนนี้นี่เป็นเรื่องราวว่าเอ๊ะอย่างนี้มันควรจะแสลงสละมันควรจะสละแม้สละตำแหน่งมันเป็นแสลงไปเลยมันเร็วนะมันปรุงเร็วเกินไปมันสละตำแหน่งสละยศตรงนี้ได้เพื่อเขาจะได้สรรเสริญเพราะเขาจะได้ยอมรับความยอมรับของคนไม่กล้าสละตำแหน่งไม่กล้าสละยศนั้นเสียสรรเสริญอย่างนี้เราก็เห็นแล้วคนนี้เนี่ยติดยศตำแหน่งมากกว่าสรรเสริญเนี่ยคือในสังคมเมืองไทยนี่เห็นได้ถึงคราวนี้มีเหตุการณ์มีกรณีอย่างนี้ว่ามันควรจะสละตำแหน่งยศได้เพื่อแลกเอาสรรเสริญไม่กล้ายอมเสียสรรเสริญใครจะลบหลู่ดูถูกว่าเขาเองก็ยังติดยึดในเก้าอี้ติดยึดในตำแหน่งยศศักดิ์ติดยึดในตรงนี้ก็ยอมทั้งที่คนก็รู้แล้วว่าเนี่ยมันเสียนะมันผิดอย่างนี้จะไปติดอยู่ทำไมสละถ้าเธอเลิกถ้าเธอไม่ยอมเลิกติดเก้าอี้ติดตำแหน่งติดยศอยู่ตรงนั้นแหละนี่จะแลกเอาสรรเสริญมาเยอะแลกยศตำแหน่งเห็นได้ว่ายังติดตรงนี้เห็นจะจัดมีคนเห็นทำให้เห็นอยู่ในสังคมเนี่ยโดยเราไม่ต้องทำเราก็เห็นแต่ระวังเธอผงเข้าตาตัวเองเลยทำมั่งตัวเองติดอยู่ตรงนั้น ถ้ากิเลสมันไม่ฉลาดนะตัวนี้ตัวดำเลยนะมันครอบงำมนุษย์เกือบทั้งโลกไม่ได้หรอกเชื่อไม่เชื่อ เพราะงั้นถ้าเราจะฉลาดล้างกิเลสได้ต้องมาฉลาดแบบโลกุตระคือไปฉลาดอย่างโลกีเนี่ยยิ่งจมเข้าไปหนักต่างเพราะฉะนั้นคนที่แบ่งความฉลาดหรือว่าเลือกสร้างความฉลาดให้ตัวเองไม่ได้มันก็บอกความฉลาดทางอารมณ์เขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาจะมาสร้างความฉลาดทางอารมณ์เขาจะสร้างความฉลาดเขาแยกความฉลาดโลกีโลกุตระไม่ออกเลยในโลกเนี่ยที่เขาทำเขาศึกษากันอยู่เขาแยกไม่ออกมันพุทธแยกออกว่าฉลาดอย่างโลกีหรือฉลาดอย่างโลกุตระเห็นไหมลาภยศสรรเสริญโลกีคือวัตถุปกรณ์ของโลกที่ปุถุชนคนผู้ยังไม่รู้เท่าทันหรือยังศึกษาพุทธธรรมไม่สัมมาทิฏฐิอาศัยใช้มันสร้างความฉลาดสร้างชาวไวไหวพริบ IQ วงเล็บ IQ ให้แก่ตนเองเพื่อทวีความโลภโกรธหลงให้ตนเองเพิ่มความเป็นปุถุชนที่หนาที่แน่นไปด้วยโลกียภูมิจมหนักยิ่งขึ้นโดยแท้มันเป็นโลกียภูมิที่กินลึกในจิตคนอันเป็นโลกหรือวงวนของความเจริญแห่งกิเลสอุปกิเลส ซึ่งคนจะไม่รู้เท่าทันมันได้ง่ายๆเป็นอันขาดจะติดแน่นเมาหนักชนิดที่ผู้ติดหลงชั่วเป็นดีเอาจริงๆนะชนิดที่ผู้ติดหลงชั่วเป็นดีเอาจริงๆหลงเลวยิ่งๆเป็นเก่งยอดๆนะอย่างจมลึกถอดถอนขึ้นยากสุดยากจมหนักยิ่งยิ่งขึ้นโดยแท้มันเป็นโลกียภูมิที่กินลึกในจิตคนอันเป็นโลกหรือวงวนของความเจริญแห่งกิเลสอุปกิเลสซึ่งคนจะไม่รู้เท่าทันมันได้ง่ายๆเป็นอันขาดจะติดแน่นเมาหนักชนิดที่ผู้ติดหลงชั่วเป็นดีเอาจริงๆชนิดที่ผู้ติดหลงชั่วเป็นดีเอาจริงๆหลงเลวยิ่งยิ่งเป็นเก่งยอดยอดอย่างจมลึกถอดถอนขึ้นยากสุดยากมีคนชมว่าอาตมาใช้ภาษาเก่งเหมือนกันนะก็อ่านได้หลายเที่ยวกันแล้วกันสำนวนสั้นๆแค่นี้สรุปแล้วขยายความก็สู้สรุปไม่ได้หรอกขออภัยเป็นอย่างมากเลยถ้าอาตมาจะขอวิจารณ์ลึกลงไปถึงพระถึงสงฆ์ซึ่งไม่มีเจตนาจะถล่มทลายหรือว่าแกล้งใส่ความหาเรื่องอะไรหรอกเพียงแต่ขอชี้สัจธรรมความเป็นจริงเจาะลึกให้ครบครันมากขึ้นเท่านั้นซึ่งอาตมาถือว่าเป็นชาวพุทธเดียวกันก็เท่ากับพี่น้องกันแท้ๆถ้าพี่น้องกันไม่ติงกันเตือนกันด้วยความหวังดีด้วยใจจริงและเจตนารักษาพุทธของเราไว้แล้วใครจะจริงใจจะปรารถนาดีได้เท่าอาตมาเชื่อมั่นว่าใครอื่นก็ทำได้ไม่จริงใจหรือไม่ปรารถนาดีเท่าเราพี่น้องกันเองทำแน่ๆอาตมาจริงใจและปรารถนาจริงอย่างนี้คือไม่ใช่คือใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็คงบังคับกันไม่ได้ดังนั้นอาตมาก็จะขอวิจารณ์ขอติขอติงขอล่วงลึกลงไปถึงพระถึงสงฆ์กันละผู้กระเทือนใจก็ขออภัยหรือแม้นว่าใครจะโกรธก็ต้องยอมแต่อย่าโกรธเลยนะถ้าไม่โกรธนะพระพุทธเจ้าทรงชื่นชมจริงๆด้วยฮะหวานเลยในความเป็นพระเป็นสงฆ์ของศาสนาพุทธไทยก็นี่ก็เถอะหากผู้ใดศึกษาเรียนรู้ไม่สัมมาทิฏฐิก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆเลยหรือใครจะสัมมาทิฏฐิแล้วก็ตามแต่ถ้ายังปฏิบัติไม่ถึงขั้นได้อริยธรรมกระทั่งจิตบรรลุสู่ภูมิอริยะจริงจนสูงเพียงพอกันละก็ผู้นั้นจะไม่มีโลกุตรภูมิที่เป็นญาณรู้แจ้งอริยสัจเป็นแน่แท้อำนาจของลาภยศสรรเสริญโลกีสุขจึงยังมีส่วนทำให้หลงวนอย่างสลับซับซ้อนเป็นสงที่หลงเสพติดลาภยศสรรเสริญโลกีสุขชนิดหลงชั่วเป็นดีหลงเลวยิ่งยิ่งเป็นเก่งยอดยอดอย่างแนบเนียนสนิทลึกสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเป็นพระเป็นสงนั้นมันได้ทั้งศรัทธาตามค่านิยมของลัทธิอยู่แล้วและทั้งยังมีวัฒนธรรมจารีประเพณีที่ต้องยกเทิดเชิดกันไว้ให้ซ้ำซ้อนเข้าไปอีกลาภสักการะเสียงเยินยอจึงยิ่งเป็นยอดอันตรายที่ยากสุดยากหนาหนักหนาเหลือที่จะรู้ตัวและเหลือที่จะรู้เท่าทันมันได้แต่โดยความแท้ความจริงนั้นมันคือตัวร้ายที่เป็นภัยอันแสบเผ็ดทารุณหยาบคายร้ายยิ่งสุดยิ่งเพราะถึงแม้จะเป็นพระเป็นสงฆ์แต่ถ้าหากยังอยู่ในภูมิโลกียังตกอยู่ในวังวนของลาภยศสรรเสริญโลกีสุขโลกีแล้วก็ผู้มี IQ สูงนี่หมายถึงพระถึงสงฆ์นะผู้มี IQ สูงหรือผู้ที่ได้ฟักตัวพัฒนาความฉลาดเฉาไวไหวพริบด้วยองค์ประกอบต่างๆของลัทธิศาสนาเท่าที่ได้เราเรียนได้รับรู้สืบทอดกันมาตามภูมิของตนซึ่งไม่สัมมาทิฏฐิหรือแม้จะสมาธิบ้างไม่สมาธิบ้างนั่นแหละก็สามารถเฉลียวฉลาดขึ้นได้อย่างสลับซับซ้อนลึกลับลึกล้ำตามประสาโลกียภูมิในทํานองเดียวกันกับที่ได้พูดผ่านมาแล้วผู้ที่แสดงบทบาทสละลาภด้วยความซับซ้อนซ่อนเชิงบางท่าน ทำเป็นไม่โลภในลาภท่ามกลางกลุ่มพรรคพวกของตนที่ต่างก็ทุจริตกันนี่กำลังพูดยืนว่าถึงพระถึงสงฆ์นะพระสละลาภนะพระที่สละลาภนะยังโลภในสิ่งอื่นอยู่ก็มาทำเป็นไม่โลภในลาภท่ามกลางกลุ่มพรรคพวกของตนที่ต่างก็ทุจริตกันแทนที่ท่านจะช่วยระงับพรรคพวกให้เลิกทุจริตเลิกความเลวทั้งๆที่บางท่านมีตำแหน่งหน้าที่อยู่ในฐานะทำได้โดยซ้ำแต่ท่านไม่ทำท่านกลับใช้ความฉลาดในโดยอาศัยความเลวของพรรคพวกนั่นเองเป็นการซ้อนเชิงให้กลายเป็นว่าท่านเด่นเป็นคนดียิ่งกว่าใครๆในกลุ่มในพวกนี่คือความฉลาดเหนือชั้นเหนือเชิงก็คล้ายกันกับทางฆราวาสแหละนะแม้จะเป็นพระก็ตามสงฆ์ก็ตามผู้ได้ฝึกโลกียภูมิจนมี IQ สูงก็อาจสามารถใช้ IQ สูงๆนั้นขับตัวเองให้เด่นกว่าใครๆในพรรคพวกกลุ่มหมู่โดยเฉพาะพรรคพวกกลุ่มหมู่สงฆ์ที่เห็นอยู่แล้วว่าตกต่ำย่ำแย่และใช้ความฉลาดเสริมสร้างสีสันตนเองแถมเข้าไปอีกโดยการทำตนเป็นคนมักน้อยสันโดษในลาภวงเล็บเพื่อแลกสรรเสริญหรือแสดงความมีน้ำใจผู้นั้นก็จะโดดเด่นได้สักการะสรรเสริญชื่อเสียงยิ่งขึ้นนี่คือชั้นเชิงของ IQ ซึ่งมีอยู่ในโลกจริงแม้แต่ในวงการสงฆ์พอเห็นไหมเห็นชัดเลยฮะก็ไม่รู้ทันตัวเองอ่ะไม่เจตนาก็ไม่รู้ทันตัวเองว่าตัวเองหลงอะไรเพราะงั้นการไม่มีลาภอย่างเดียวเนี่ยอย่านึกว่ามันสูงซะทันทีคนที่ไม่มีลาภคนที่ไม่สะสมลาภแต่ทันทีเป็นได้ลาภแล้วแต่ไม่เอาลาภเอาลาภไปเป็นชั้นเชิงที่จะแลกสรรเสริญให้แก่ตัวเองนะก็อย่านึกว่ามันละเอียดพอยังไม่ละเอียดอยู่นั่นเองเพราะงั้นในวังวนของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขก็คือโลกียะทั้งสิ้นเมื่อไม่เข้าใจทุกตัวก็จะได้เพราะหลายคนได้สรรเสริญมากเป็นพระนะได้สรรเสริญเยอะลดไม่โลภในลาภในลาภนี่ใครมันก็เข้าใจศาสนาอื่นก็เข้าใจลดไม่โลภในลาภมันก็ดีมันก็เป็นเรื่องชัดเจนอยู่เท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไม่เอาเข้าใจอารมณ์จิตไม่เข้าใจเวทนาไม่เข้าใจลักษณะที่มันยังติดยึดในลาภยศสรรเสริญต่างๆจริงๆคนนั้นลดไม่ได้ไม่ถูกจริงนะไม่เป็นปรมัตถ์เท่าที่อาตมาสาธยายด้วยภาษาเนื้อหาที่ดูไม่น่าชื่นชมนี้เพราะเป็นคำกล่าวถึงความเสียหายเลวร้ายต่างๆนานาของพระของสงฆ์แต่อาตมาตั้งใจที่จะพูดสัจธรรมบทนี้ให้เห็นสัจจะที่มันถูกปกปิดและแอบแฝงมานานเพื่อที่จะได้เป็นการศึกษาโดยเฉพาะพระรูปใดที่เป็นจริงมีจริงที่ยอมรับฟังและไตรตรองตรวจตราตนเองให้ถ่องแท้ไม่เอียงเข้าข้างตนเองท่านก็จะได้ประโยชน์ดังนั้นแม้ใครจะมองอาตมาในแง่ร้ายอย่างใดจะรู้สึกไม่ดีต่ออาตมาอาตมาก็ยอมอาตมายอมรับในการวิจารณ์แง่ร้ายต่างๆในที่นี้และขออภัยต่อทุกท่านที่เกิดความรู้สึกดังกล่าวแต่ด้วยใจจริงที่ต้องการเปิดเผยเรื่องนี้จริงๆเพราะมันทำร้ายทั้งตัวผู้ที่เป็นอยู่นี้ทั้งตัวผู้ที่เป็นอย่างนี้อยู่และมันทำร้ายทั้งคนอื่นทั้งสังคมส่วนรวมอีกด้วยจึงจำเป็นจริงๆเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งที่ยากจะเข้าใจหรืออย่างลงไปถึงรากเหง้าของความจริงในอนุสัยมันเปิดกิเลสที่อยู่ส่วนลึกแม้เจ้าตัวก็ไม่อาจรู้ของตนได้ง่ายวงเล็บปิดดูเผินๆใครๆก็เห็นว่าดีน่าเคารพนับถือเพราะดูท่านมักน้อยสันโดษดีดูท่านมักน้อยในลาภบางท่านแสดงถึงขั้นมักน้อยในยศดังนี้ล้วนมีจริงล้วนอดกลั้นกดข่มทำทีเป็นไม่โลภในลาภในยศเพื่อแลกสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอนนี้นั้นในบรรดานักปฏิบัติธรรมทั้งที่เป็นนักการศาสนาในกรุงก็ดีหรือฤาษีขี่ไพรในป่าก็ตามไม่ว่าศาสนาไหนเขาต่างก็ทำได้กันทั้งนั้นแหละเพียงแต่บางคนในอนุสัยลึกๆของเขามันปิดบังตัวเขาเองให้เขาไม่รู้ตนเองว่าเขายังหลงในสักการะเสียงสรรเสริญเยินยออยู่เท่านั้นเพราะผู้ไม่มีภูมิโลกุตระจึงไม่สามารถยั่งเข้าไปรู้เท่าทันเจ้าตัวอนุสัยของตน อย่างกระจ่างแจ้งได้ดังนั้นบางคนจะเสียงแข็งทีเดียวว่าตนไม่ได้หลงสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอแต่อย่างใดแต่ตัวเองก็ไม่มีภูมิโลกุตระที่จะสามารถรู้แจ้งกระจ่างในอนุสัยของตนเองเหมือนท่านผู้บรรลุธรรมที่สิ้นอนุสัยแล้วแน่ๆบางคนก็ไม่อยากจะรับว่าตัวเองหลงแต่ก็ไม่แน่ใจตนเองบางคนก็รู้แสนรู้ว่าตนยังมีจิตซับรถในการมีสักการะเสียงสรรเสริญเยินยออยู่บ้างบางคนนั้นรู้ทั้งรู้ว่าตนยังติดยึดอยู่แท้ๆแต่กล้ามดเท็จปฏิเสธต่อคนอื่นว่าตนเองไม่หลงให้ชั่วหนักเข้าไปอีกก็มีนี่คิดว่าด่าไว้ครบแล้วคิดว่าได้ด่าไว้ครบแล้วสั้นๆแต่ครบครันก็อ่านสำนวนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเรียบเรียงไว้ว่าคิดว่าด่าไว้ครบแล้วนะความหนักหนาหนักของอนุสัยมันเป็นฤทธิ์เลวร้ายทำให้คนหลงคือโมหะและอวิชชาได้หลากชั้นหลายเชิงจนสุดจะสาธยายผู้ที่อดกลั้นกดข่มการอดกลั้นกดข่มนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งซึ่งทำได้ด้วยผู้อดกลั้นกดข่มทำทีเป็นไม่โลภในลาภในยศเพื่อแลกสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอดังกล่าวมาแล้วซึ่งล้วนใช้ความสามารถของโลกียภูมิการกดข่มเนี่ยเป็นโลกียภูมิเป็นโลกียธรรมซึ่งและล้วนใช้ความสามารถของโลกียภูมิอันไม่ใช่โลกุตรภูมิทั้งนั้นพระสงฆ์ของพุทธผู้ที่ไม่สัมมาทิฏฐิและมีแค่ภูมิโลกีทั้งหลายก็ย่อมทำได้และต่างก็ทำกันอยู่แล้วโดยใช้วิธีอาศัยความฉลาดนี้เองปรามตนเองด้วยตรรกะต่างๆนะวิธีคนอยู่ในกรุงนี่ของพระที่อยู่ในเมืองนี่นะก็มีลาภสักการะมาหาตนใช่ไหมตนก็ปรามตนเองไว้ด้วยคาถาด้วยเรื่อยๆเลยนะอย่าหลงนะนะแล้วก็เอาอะไรมาเป็นคาถาเป็นเหตุเป็นผลเป็นตรรกะต่างๆปรามตนเองเอาไว้วันแล้ววันเล่าจนสามารถอดได้ทนได้ยิ่งได้รับผลตอบแทนเป็นสักการะคือคนคนนี้นี่ติดสรรเสริญสักการะเยินยอไงได้รับผลตอบแทนในสักการะเสียงสรรเสริญตนก็หลงเป็นสุขนี่ก็คือโลกีเนี่ยโดยไม่รู้ตัวหรอกว่ายังวนเวียนอยู่ในทุกอริยสัจบ้างก็ภาคภูมิตนเองไปจนตายก็มีเป็นอยู่อย่างนี้ก็เยอะหรืออีกอย่างก็ใช้วิธีนั่งสมาธิสะกดจิตสั่งใจตนเองไปวันแล้ววันเล่าก็สามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งและก็ทำกันอยู่โดยมากนะวิธีนั่งสะกดจิตนี่ก็ทำอยู่โดยมากวิธีนี้ยิ่งหลงได้สนิทกว่าเพราะมันลวงซับซ้อนกว่าวิธีสะกดจิตเนี่ยนั่งสมาธินี่หลงได้ซับซ้อนกว่าเพราะจิตมันได้ทำพิธีให้จิตนี่สงบหัดพลังฝึกให้สงบเพราะฉะนั้นพลังที่ฝึกมีวสีในการสะกดจิตตัวเองปุ๊บก็ได้เร็วได้แน่นได้เก่งได้แรงฝึกเข้าไปทำสมาธินี่นั่งมันก็กดอะไรมาสัมผัสปั๊บลาบมาสัมผัสจิตก็บอกสั่งจิตตัวเองสะกดจิตตัวเองมันก็เร็วยศมาสัมผัสสะกดสรรเสริญมาสัมผัสก็ทำทีสะกด อะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นการสะกดเอาไว้มันไม่เรียนรู้อารมณ์ที่ตัวเองมีจริงๆแล้วอ๋อนี่ยศมาเราอาการของอารมณ์ที่ยินดีในยศยินดีในสรรเสริญมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราเห็นอารมณ์เลยแล้วก็ชัดเจนเอาแล้วก็เราก็ล้างมันด้วยวิปัสสนาญาณอ๋อมันไม่ใช่ของจริงมันไม่เที่ยงหรอกมันไม่ได้ดีได้ดีอะไรเนอะมันพาให้เราเป็นหลงไหลวนเวียนอยากได้มันอยู่นะนะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์แท้ๆเลยไอ้ตัวหลงเนี่ยเป็นอร่อยเป็นสุขมันไม่ใช่ของจริงนี่เราชัดเจนด้วยวิปัสสนาญาณเห็นด้วยเหตุผลโอ้มันไม่เข้าทางอ่านในขณะที่มันเกิดปัจจุบันธรรมใดได้นั่นแหละของจริงแล้วมันก็ลดจางคลายเห็นต่อหน้าต่อตาเลยมันจางคลายไปต่อหน้าโดยเหตุด้วยผลด้วยหลักฐานของจริงโดยว่าโธ่แล้วมันไม่ใช่เป็นนั่งกดข่มไม่นั่งเป็นทำลืมๆไม่นั่งไปทำวิธีวิคัมภนประหารแต่ใช้การปฏิบัติวิปัสสนาเทวิปัสปฏิบัติสติปัฏฐาน4นี่อ่านอารมณ์อ่านเวทนาในเวทนาวิเคราะห์วิจัยออกอาการอารมณ์พวกนี้ให้ชัดแล้วก็ชนะด้วยปัญญาชนะด้วยของจริงชนะด้วยความรู้ชนะอยู่หลับ อันนี้คือของจริงสดๆและยิ่งอ่านอารมณ์ซ้อนเข้าไปอีกถ้ามันลดแล้วมันเบาว่างง่ายลงเห็นผลของการว่างจากกิเลสนั่นอีกโอ้ยิ่งดีใหญ่เลยอะไรงี้นะตนก็หลงเป็นโลกียสุขนะหลงเป็นสุขคือสุขโลกีนี่โดยไม่รู้ตัวหรอกว่ายังวนเวียนอยู่ในทุกอริยสัจบางกับภาคภูมินะตนเองไปจนตายก็มีเป็นอย่างนี้ไปก็เยอะหรืออีกอย่างก็ใช้วิธีนั่งสะกดจิตสั่งจิตตนเองไปวันแล้ววันเล่าจนก็สามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งและก็ทำกันอยู่เลยมากวิธีนี้ยิ่งหลงได้สนิทกว่าเพราะมันลวงซับซ้อนกว่าการปรามตนเองด้วยตรรกะต่างๆนะจริงๆแล้วนี่นะตรรกะนี่ก็เป็นวิปัสสนาญาณใช้เป็นอุปกรณ์ในวิปัสสนาญาณได้ด้วยนะตรรกะนี่คือเหตุผลที่เราเขียนเหตุผลชัดๆหนึ่งใช้ตรรกะใช้เหตุผลชัดๆมาพิจารณามาต่อสู้กับขณะที่กิเลสเราเกิดเนี่ยหนึ่งใช้ตรรกะใช้เหตุผลที่ชัดเจนสองใช้หลักฐานความจริงหลักฐานความจริงว่าความจริงมันยังจริงๆมันมีที่เราเคยได้มาก็ตามหรือหลักฐานความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านเคยได้เคยเป็นหรือพระอริยเจ้าต่างๆที่ท่านเคยได้ก็เป็นตัวอย่างของจริงหรือคนเพื่อนฝูงเรานี่ได้คนเพื่อนคนนี้ยังทำได้เลยนี่ๆเห็นอยู่เลยคนนี้ยังได้คนนี้ยังได้หลักฐานความจริง1ใช้ตรรกะ2ใช้หลักฐานความจริง3ใช้หลักการพิจารณารอบถ้วนทุกอย่างพิจารณาด้วยเหตุด้วยปัจจัยต่างๆทุกอย่างเลยทั้งแม้แต่ปฏิภาณความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดอะไรบรรดามีเราก็เอามาใช้การพิจารณาวินิจฉัยมันทั้งหมดใช้ความสามารถในปัญญาในเชิงชั้นของความรู้มาสู้กับกิเลสนี่ให้มันตายลงไปต่อหน้าต่อตาหลักๆอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาญาณนะไม่ใช่วิคัมภนะไม่ใช่วิการสมถะไม่ใช่เป็นการกดข่มไม่ใช่เป็นการทำลืมๆไม่ใช่เป็นการโยนทิ้งไม่ใช่เป็นการทำอะไรเพียงใช้คาถาหรือใช้ตักเหตุผลของคาถาท่องคาถามาอันเดียวมันก็พอได้มันก็ค่าวิปัสสนาอยู่เล็กน้อยแต่มันก็เป็นวิคัมภนะบัดส่วนมากนะแต่เราก็ต้องใช้ผสมกันทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเด่นๆวิปัสสนาเต็มๆมันก็ดีกว่าประสิทธิภาพมันสูงกว่านะวิธีปฏิบัติการปรามตนเองด้วยตรรกะต่างๆคือวิธีที่คนแทบทุกคนใช้อยู่มากที่สุดส่วนคนที่นั่งสมาธิสั่งใจตนเองมักจะมีสำนึกมากกว่าคนทั่วๆไปและแถมสำนึกและแถมสั่งสำนึกลงไปในสมาธิด้วยจึงอดและทนได้ลึกมากกว่ามันพวกปฏิบัติสมานั่งสมาธิสุขจิตกับพวกใช้ตรรกะมันมีสองสายสายปัญญาใช้ตรรกะสายนั่งสมาธิก็จะใช้แรงพลังของสมาธิที่ตัวเองได้สั่งสมคนใช้สมาธิจะทำได้ลึกได้อดได้ทนกว่าพวกใช้ตรรกะเนี่ยผิวเผินพวกสายปัญญาเนี่ยผิวเผินใช้ได้ก็เบาบางหรือเผินไม่แรงไม่มีน้ำหนักถ้าพวกนั่งสมาธิเพราะนั้นพวกตรรกะนี่หรือพวกนักรู้พระบ้านพระบ้านที่เรียนรู้เก่งๆแม้เก่งนักเทศนักอะไรนะจึงยอมรับพระป่าว่าเขามีน้ำหนักกว่ายอมรับพระสายนั่งสมาธินะเพราะนั่งสมาธิจะมีน้ำหนักความอดทนลึกแน่นหนักกว่าของตัวเองรู้ว่าผิวเผินได้ก็ได้เบาๆบางๆได้งั้นน่ะมันเหลาะแหละแต่ความจริงแล้วปัญญาเนี่ยวิปัสสนาญาณด้วยปัญญาแล้วได้อย่างลึกอย่างแน่นอย่างทนอย่างไม่กลับกรอกอีกด้วยมันมีทั้ง3ชั้นถ้าแค่ตรรกะกับแค่สมาธิเห็นชัดๆว่าสมาธิได้ลึกได้ทนได้แน่นกว่าตรรกะผิวเผินแต่ถ้าวิปัสสนานะใช้ตรรกะเป็นหลักเป็นสิ่งชอบประกอบเหตุผลตรรกะและใช้หลักฐานความจริงใช้หลักฐานและใช้ความรอบรู้ทุกอย่างมาผสมผสานเป็นการทำให้กิเลสยอมแพ้ได้ลึกกว่าได้ชัดกว่าได้จริงกว่าสมาธินี่เป็น3สภาพพุทธวิชาพาฉลาดแท้หัวข้อต่อไปพระสงฆ์ที่มีภูมิยังไม่สัมมาทิฏฐิหรือยังมี IQ อยู่แค่ภูมิโลกีก็ย่อมไม่มีสัมมาญาณที่เป็นปรมัตถธรรมอันสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในเจโตปริยาน16ของตน จึงไม่สามารถตรวจสังโยชน์10ของตนได้อย่างถูกต้องจึงมีมิจฉาญาณกันอยู่และหลงมิจฉาวิมุตติกันโดยมากเพราะไม่มีฌานที่ถูกต้องเป็นสมาธิฐิแบบพุทธละเรื่องฌานพักไว้ก่อนเพราะว่าในข้างหลังนี้อาตมาเขียนฌานไว้อธิบายฌานไว้อย่างคิดว่ายังไม่เคยทำมาได้มากเท่านี้ในการอธิบายฌานในหนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายฌานได้มากกว่าพอถึงเวลาแล้วมันจะมีการอธิบายฌานตรงนี้ตอนนี้ยังไม่ต้องอธิบายมากเพราะไม่มีฌานที่ถูกต้องเป็นสมาธิฐิแบบพุทธไม่มีวิปัสสนาญาณที่ถูกต้องเป็นสมาธิฐิแบบพุทธไม่มีมโนมยิทธิที่ถูกต้องเป็นสมาธิฐิแบบพุทธไม่มีอิทธิวิธีที่ถูกต้องเป็นสมาธิฐิแบบพุทธไม่มีทิพยโสที่ถูกต้องเป็นสมาธิฐิแบบพุทธไม่มีเจโตปริยานที่ถูกต้องเป็นสมาธิฐิแบบพุทธไม่มีบุพเพนิวาสานุสติญาณที่ถูกต้องเป็นสมาธิฐิแบบพุทธไม่มีจุตูปปาตญาณที่ถูกต้องเป็นสมาธิฐิแบบพุทธไม่มีอาสวัคคายานที่ถูกต้องเป็นสมาธิฐิแบบพุทธทั้ง9นี้เรียกว่าวิชา9ซึ่งเป็นสุดยอดสุดเยี่ยมวิชาของศาสนาพุทธไม่มีในศาสนาอื่นใดดังเดิมที่เรียนกันมานั้นน่ะท่านไม่ได้นับเอาฌานเป็นวิชาด้วยจึงมี8วิชาท่านจึงเรียกว่าวิชา8แต่อาตมาขอนับเอาฌานเป็นอีกหนึ่งวิชาจึงเป็นวิชา9ซึ่งท่านผู้ใดจะไม่นับเอาด้วยก็ไม่ว่ากันอะไรหรือแม้ท่านผู้ใดจะตำหนิจะว่าอาตมาทำเป็นสู่รู้มากอวดดีเกินก็ขออภัยเถิดอาตมาไม่ได้โต้แย้งหรอกที่อาตมาทำเช่นนี้เพราะเห็นความจริงเป็นเช่นนี้เห็นว่าฌานเป็นองค์แห่งปัญญาชัดๆเป็นวิชาอยู่ตรงๆที่อาตมาเห็นอย่างนี้ก็เพราะอาตมามั่นใจตามที่เป็นที่มีของฌานของวิชาเท่าที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนมาแล้วและแน่ใจว่าเป็นแบบพุทธด้วยพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ว่าในพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ35นัตถิฌานังอปัญญัสสะปัญญานัตถิอชายโตยัมมหิฌานัญจะปัญญาจะสเวนิพพานสันติเกฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานยิ่งประโยคหลังนี้ยิ่งชัดปัญญาจริงๆนั่นน่ะไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่มีฌานไม่มีปัญญาไอ้ที่ได้เนี่ยความรู้ IQ อะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ปัญญาคุณจะต่อให้ฉลาดยังไงก็ตามไม่ใช่ปัญญาไหนต่อให้ความรอบรู้ขนาดไหนก็ไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญานี่มันได้เพราะมีฌานเพราะเป็นฌานนะปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานฌานและปัญญามีอยู่แก่ผู้ใดผู้นั้นแลอยู่ในที่ใกล้นิพพานเพราะฉะนั้นคนไปหลงผิดหนึ่งปัญญาส่วนฌานนั้นคนหลายคนและเยอะไม่เกี่ยวฌานฉันไม่มีฌานนี่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นก็จึงห่างนิพพานเพราะเขาไม่มีฌานแต่ถ้าผู้ใดมีฌานและมีปัญญาผู้นั้นใกล้นิพพานผู้นั้นน่ะเดินทางเข้าใกล้นิพพานให้มีฌานและมีปัญญาปัญญาที่อยู่กับฌานฌานปัญญาที่เป็นฌานไม่ใช่ปัญญาที่นอกจากฌานจึงจะเป็นผู้ใกล้นิพพานเพราะฉะนั้นฌานพาถึงนิพพานปัญญาที่ปัญญาอยู่กับฌานพาถึงนิพพานเพราะฌานจึงเป็นความสำคัญที่จะต้องมีถ้าผู้ใดปรารถนานิพพานถ้าผู้ใดไม่ปรารถนานิพพานก็แล้วไปไม่ต้องมาหาฌานไม่ต้องมาเอาฌานไปเอาฌานหมากไปเอาฌานเรือนก็แล้วกันถ้าฌานหมากท่านก็มีอยู่ไม่คลายก็เยอะไปแล้วท่านก็ว่าท่านเป็นอรหันต์แต่ก็ยังมีฌานหมากอยู่เยอะไป ชัดเจนไม่ว่าฌานกับปัญญานั้นอยู่คู่กันนะเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเอาฌานนี้เป็นวิชาด้วยเพราะมันมีปัญญาปัญญา8ประการนั้นทุกคนรับแล้วแต่ปัญญาในฌานไม่รับแพ้อาตมาบอกนี่แหละไม่มีรากฐานเพราะฉะนั้นศึกษาพุทธศาสนาจึงทิ้งฌานไปอย่างหนึ่งทิ้งปัญญาไปอย่างหนึ่ง แยกปัญญาไปอย่างหนึ่งแยกฌานไปอย่างหนึ่งเสร็จแล้วฌานก็เลยหลงไปเป็นฌานอย่างอื่นไม่ใช่ฌานของพุทธปัญญาก็เลยไปกันใหญ่เลยทีนี้ไม่ใช่ปัญญาพุทธแล้วมันแยกไปเลยถูกตีแตกกันถูกแยกส่วนแยกสัตว์ออกไปนะฌานที่ไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานแบบพุทธฟังให้ดีตรงนี้ฌานไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานแบบพุทธและปัญญาที่ไม่เกิดกับฌานก็ไม่ใช่ปัญญาที่จะพาไปนิพพานนี่พูดแล้วเมื่อกี้ก็พูดแล้วนะเพราะงั้นฌานที่ไม่มีปัญญาเป็นยังไงนั่งเขาก็บอกว่าทำฌานสะกดจิตให้ไม่มีกิเลสนิวรณ์ก็รู้แต่ว่าจะให้มันมีกิเลสนิวรณ์ก็นั่งไม่ให้มีอาการทางกามทางพยาบาททินมิทะอะไรทำให้จนได้จนไม่มีนิวรณ์ห้าไม่มีนิวรณ์ห้าเลยก็บอกเออนี่เป็นฌานไม่มีนิวรณ์ห้าไม่มีอาการของนิวรณ์ห้าก็จริงเพราะคุณลืมนิวรณ์ห้าไปชั่วคราวคุณทิ้งนิวรณ์ห้าไปชั่วคราวแต่ไม่ใช่คุณฆ่านิวรณ์ห้านะคุณทิ้งมันอยู่ตรงไหนไม่รู้โยมทิ้งมันไม่ให้มันมีอารมณ์นั้นเฉยๆชั่วขณะนั้นเหมือนปัดสวัสดิ์ที่หน้าน้ำนี่สวัสดิ์เต็มปัดให้มันใสตรงนี้เท่านั้นเองมันก็เห็นน้ำใสอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็วิ่งเข้ามาหาจังกล่าวถ้าปัดได้ดีๆมีอะไรขั้นไว้มากๆก็เหมือนกับนั่งสะกดจิตไว้เก่งๆก็เหมือนกับทำขอบคัดกัดกั้นสวะไว้คุณก็มีวังหน้ามีเท่านั้นเองก็นึกลงว่าหมดแล้วสวะคล้ายๆกันฌานที่ไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานแบบพุทธและปัญญาที่ไม่เกิดกับฌานก็ไม่ใช่ปัญญาที่จะพาไปนิพพานแต่ปัญญาทั่วไปที่ไม่มีฌานนั้นก็มีอยู่หลากหลายซึ่งปัญญาแบบนี้ไม่พาไปนิพพานแน่จึงไม่ใช่วิชาที่เราหมายถึงวิชา9คงชัดแล้วนะวิเคราะห์ไว้ชัดมาแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ความรู้บอกว่าปัญญาหรือความรอบรู้ฉลาดเฉลียวอะไรก็แล้วแต่ IQ ต่างๆพวกนี้คุณจะฉลาดอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ใช่ปัญญาที่จะพาไปสู่นิพพานดังนั้นปัญญาที่จะพาไปนิพพานได้นั้นก็ต้องเป็นปัญญาชนิดที่มีคุณภาพถึงขั้นที่เรียกว่าวิชาด้วยต้องเรียกว่าเป็นปัญญาที่ในขั้นวิชาด้วยเพราะท่านตรัสไปแล้วว่าปัญญานั้นอยู่กับฌานปัญญานั้นต้องเกิดกับฌานต้องถึงจะมีปัญญานั้นเพราะฉะนั้นฌานนั้นจึงเป็นวิชาด้วยนะที่อาตมาพยายามสรุปนะดังนั้นปัญญาที่จะพาไม่ได้พานั้นก็ต้องเป็นชนิดที่มีคุณภาพถึงขั้นเรียกวิชาด้วยแค่ปัญญาที่เป็นธรรมะขั้นโลกียะปัญญาคือความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดนี่แค่ปัญญาที่เป็นธรรมะขั้นโลกียะก็พาไปนิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่เรียนแต่ตรรกะเรียนแต่วิชาการเรียนแต่ทฤษฎีเรียนแต่ปริยัติเรียนกันเยอะรู้เป็นพหูสูตรเป็นผู้รู้เป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เลยนะรู้ละเอียดพวกนี้ก็มันไม่ใช่ปัญญาที่เป็นฌานไม่ใช่ปัญญาที่จะพาไปนิพพานและเคารพนับถือกันอยู่จริงมันก็น่าเคารพนับถืออยู่นะเก่งอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันอาตมาอยากจะเก่งอย่างนั้นเหมือนกันนะเป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่จำได้หมดทุกบทโดยไม่มาอะไรปึ๊บคล่องเลยนะมันก็เก่งชนิดนึงเหมือนกันแต่มันยังไม่สำคัญก็คือมันยังไม่ได้พาเข้าไปนิพพานหรอกมันยังไม่เป็นฌานมันเป็นแต่เพียงพหุสูตรเป็นแต่เพียงความรอบรู้เท่านั้นโดยความหมายทั่วไปปัญญาก็คือความฉลาดที่เป็นธรรมะนะโดยความหมายทั่วไปเนี่ยปัญญาก็คือความฉลาดที่เป็นธรรมะเป็นความฉลาดที่มีคุณธรรมซึ่งก็มีอยู่มากมายและแน่นอนอยู่แล้วว่าต่างกับความฉลาดที่ภาษาบาลีว่าเฉกตาหรือเฉโกอย่างมีนัยสำคัญมันมีนัยยะของมันอยู่สำคัญอยู่ว่าฉลาดแต่ฉลาดอย่างเชโกคำว่าเชโกนี่หมายถึงฉลาดเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ฉลาดอย่างปัญญาปัญญาเนี่ยมันฉลาดชนิดที่ท่านกำกับไว้แล้วว่าเป็นฌานมีฌานหรือเขาแปลปัญญาว่าเป็นความรู้ของจริงตามความเป็นจริงโดยเฉพาะถ้าพูดว่าเป็นปรมัตถ์หรือเป็นอภิธรรมปัญญาคือเห็นนามธรรมเห็นจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นคนเห็นจิตจริงๆตามความเป็นจริงมันนี่อย่างนี้จิต เห็นเจตสิกจริงๆเอออย่างงี้ๆอาการอย่างงี้เจตสิกพูดอย่างงี้พอนึกออกคงมั้ยจิตเรานี่แหละอย่างงี้อาการอย่างงี้มันเป็นเวทนาแยกออกมั้ยมันมีลิงคะนะต่างกันรู้รูปนามเหล่านี้ด้วยอาการลิงคะนิมิตออกมั้ยอย่างงี้นะคือมันกำลังทำงานสัญญาเป็นสัญญาเจตสิกแยกออกมั้ยมันจิตเราทั้งนั้นแหละแต่มันทำอาการคนละอาการทำหน้าที่คนละหน้าที่ทำลักษณะคนละลักษณะมันต่างกันมีลิงคะมีความต่างกันเพราะเรารู้มันได้ด้วยลิงคะนิมิตหลังมันต่างกันนิมิตคือเครื่องหมายบอกเราอาการอย่างนี้อาการหรือนิมิตอาการมันมีเครื่องหมายบอกอาการอาการมันมีเครื่องหมายในตัวของมันด้วยอาการอย่างนี้เป็นโลภอย่างนี้เป็นต้นอาการนี้เป็นโลภอาการอย่างนี้เป็นเวทนาอาการอย่างนี้เป็นอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะแม้แต่อุเบกขาก็เป็นเจตสิกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราก็สามารถที่จะรู้อย่างนั้นแหละเรียกว่าปัญญารู้ของจริงตามความเป็นจริงโดยเฉพาะรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นแหละเป็นตัวปัญญาที่ยอดปัญญาเลยมันรู้พวกนี้แต่ว่ามันไปรู้ว่าโอ้โหเนี่ยตอนนี้เราไปรู้แหมรู้ดวงดาวใหม่ไปส่องกล้องเห็นดาวใหม่คิดวิธีการปรุงจุลินทรีย์ได้พิเศษมันก็รู้แต่อย่างนี้ไม่ใหญ่ปัญญาในเชิงที่จะพาไปนิพพานอย่างนั้นยังไม่สันติเกในนิพพานยังไม่ใกล้นิพพานสันติเกนี่แปลว่าใกล้นะทูเรแปลว่าไกลนะยังไม่ใกล้นิพพานนะนะทูเรหรือโทเรทูเรก็ได้โทเรก็ได้แปลว่าไกลยังไม่ใกล้ถ้าสันติเกใกล้ใกล้นิพพานใกล้สันติเกใกล้ทุเรไกล ก็คงชัดแล้วสินะว่าปัญญาขั้นจัดอยู่ในข่ายของวิชานี้เป็นความฉลาดที่เป็นคุณธรรมระดับโลกุตระหรือความฉลาดที่พาหลุดพ้นออกจากโลกียะจึงจะเป็นความฉลาดที่พาไปสู่นิพพานแท้ๆและนับเป็นวิชาของพุทธไม่มีทางเป็นอื่นไปได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าฌานกับปัญญานั้นต้องอยู่คู่กันดังที่ได้ยกอ้างผ่านมาแล้วดังนั้นถ้าขาดฌานก็เท่ากับขาดปัญญาหรือหากไม่มีฌานก็ไม่มีวิชาที่จะพาไปนิพพานและฌานที่ว่านี้ต้องเป็นฌานแบบพุทธที่สัมมาทิฏฐิด้วยที่จริงอันนี้ควรเน้นตัวดำเลยนะควรจะเน้นตัวดำและฌานที่ว่านี้ต้องเป็นฌานแบบพุทธที่สัมมาทิฏฐิด้วยเดี๋ยวเอาไว้ไปเติมทีหลังไปแก้เติมอีกทีหลังเน้นไว้ก่อนก็แล้วกันเน้นเป็นตัวดำเลยนะเอาเน้นไปจนหมดประโยคได้ตั้งแต่ต้องเป็นฌานแบบพุทธที่สมาธิผิดด้วยและปัญญาก็ต้องเป็นวิชาปัญญาก็ต้องเป็นวิชาหรือปัญญาที่คู่กับฌานแบบพุทธเน้นไปก่อนตัวนี้เอาละต่อไปก็จะรู้ว่าฌานแบบพุทธที่สมาธิผิดมันเป็นอย่างไรหรือว่าปัญญาแบบพุทธก็ขยายความมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเป็นอย่างไรนะกล่าวคือต้องเป็นฌานที่เกิดจากการปฏิบัติมรรค7องค์นะฟังดีดีทีนี้ค่อยๆเข้าค่อยๆรู้ขึ้นมาแล้ว พวกเราเคยฟังเคยเรียนมาพอสมควรแล้วพอตรงนี้ก็มาอ๋อนึกว่าอะไร ก็ต้องเป็นฌานที่เกิดจากการปฏิบัติมรรค7องค์ในทุกนิโรธคามินีปฏิปทาหรือในมรรคอันมีองค์8นั่นเองอันนี้ต้องไปศึกษารายละเอียดกันในพระไตรปิฎกเล่ม14ตั้งแต่ข้อ252ถึง281อาตมาจำแม่นตัวข้อนี้เล่มนี้นี่คุยโก้เรื่อยนะเล่ม14ข้อตั้งแต่ข้อ252ถึงข้อ281จำได้แม่นดีตรงนี้มหาจัตตารีสกสูตรจะเข้าใจดีขึ้น หรือในสูตรอื่นๆเช่นในเล่ม9ทุกสูตรก็มีอธิบายการมีศีลและก็แล้วจึงปฏิบัติโดยทั้งวรอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบถของตนแล้วลดละตนให้มักน้อยสันโดษล้างนิวรณ์ให้ได้ก็จะเกิดฌานแบบพุทธและเกิดญาณต่างๆอันเป็นวิชา9ฌานแบบพุทธนี้เป็นฌานที่เกิดได้ในคนที่มีชีวิตสามัญลืมตาเปิดทวารทั้ง6รับรู้สภาพภายนอกภายในเป็นปกติอย่างคนธรรมดาทั่วๆไปไม่ใช่ฌานที่ได้จากการปฏิบัติโดยวิธีนั่งหลับตาสะกดจิตจนเกิดฌานในภวังค์เท่านั้นนี่ก็แยกวิเคราะห์ไว้เห็นชัดๆว่าฌานที่ว่านี่เป็นฌานธรรมดาสามัญคนลืมตาเปิดทวาร6ทั้งนอกทั้งในสัมผัสอยู่นี่แหละแล้วก็ปฏิบัติจนเกิดฌานฌานที่ว่านี่คือฌานพุทธเป็นแบบนี้แม้ฌานในภวังค์นั้นจะเป็นฌานที่สมาธิฐิแบบพุทธฌานที่อยู่ในภวังค์สะกดจิตหลับตาเป็นสมาธิฐิก็มีอย่างไรมีคือเราก็นั่งสะกดจิตเนี่ยเรารู้แล้วว่าฌานนี้คือฌานนั่งหลับตาสะกดจิตอยู่ในภวังค์แล้วเราก็ทําให้นิวรณ์มันหมดไปพยายามที่จะไม่ให้เป็นนิวรณ์ในลักษณะที่จะทำเป็นลืมเอาใจมาจดจ่อที่ลมหายใจเข้าออกหรือเอาใจไปจดจ่อที่อุคหานิมิตเนี่ยเพ่งเทียนเป็นไฟเปลวไฟแล้วก็จำภาพไฟไว้แล้วก็หลับตาแล้วก็นึกจ่ออยู่ที่ภาพไฟนั้นไฟเทียนนั้นจ่ออยู่ไม่ไปคิดนึกถึงอะไรไอ้ที่ไม่นึกคิดอะไรมันก็ลืมมันก็เพ่งอยู่นั้นเป็นหนึ่งเดียวลืมทิ้งนิวรณ์ลืมทิ้งอารมณ์อะไรอื่นหมดเลยก็จ่อนะก็เป็นวิธีที่ทำกันมาแต่ไหนแต่ไหนอ่ะวิธีทำสมาธิทำฌานแบบนี้มันก็ไม่มีนิวรณ์ได้ฌานคือความไม่มีนิวรณ์ห้าฟังตรงนี้ไว้วิธีกสิณไงวิธีกสิณจะทำให้เกิดฌานวิธีนั้นเรียกว่าวิธีกสิณนั่นคือวิธีไปจดจ้องอะไรเนี่ยวิธีกสิณอย่างท่านธรรมโคสาจารย์เขียนเอาไว้รวบรวมไว้มีกสิณ40อะไรนี่ก็แล้วแต่นั่นแหละก็เอาอันนั้นมาเป็นหลักยึดแล้วก็ทำเพื่อให้มันเกิดไม่มีนิวรณ์เรียกว่าฌานฌานไม่ใช่ไปจ่อที่ไฟไปจ่อที่ดินที่น้ำไปจ่อลมหายใจเรียกว่าฌานไม่ใช่มันเป็นอุปกรณ์แต่ทำแล้วเกิดผลเป็นฌานก็คือไม่มีนิวรณ์ฌานคืออาการไม่มีนิวรณ์เผาเนี่ยเพ่งเผาไงเพ่งด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าเพ่งด้วยปัญญาเพ่งด้วยความจริงเพ่งด้วยวิปัสสนามันก็เป็นฌานที่จริงของพุทธนะทีนี้ไปเพ่งอย่างอื่นเพ่งอะไรๆแล้วทำให้นิวรณ์ตกหายไปหรือวินิวรณ์มันไม่เกิดตอนนั้นก็เป็นวิธีของฤาษีฤทธิ์ที่ทำมาเก่าเยอะแยะฌานที่สมาธิแบบพุทธก็เป็นเพียงส่วนเสริมที่ได้ปัญญาเป็นอุปการะไม่ใช่วิธีปฏิบัติอันเอกนะเพราะจะปฏิบัติฌานแบบนั่งสมาธิก็ได้ทำต่างฤาษีองค์ไหนก็ได้เราเข้าใจก็ทำงี้แต่เราก็ต้องรู้ว่านี่คือฌานแบบฤาษีหรือแบบนี้ถูกๆไม่ใช่ฌานที่ปฏิบัติจากมรรค7องค์จนเกิดเป็นฌานแล้วก็ตั้งมั่นจนเป็นสมาธิผลของฌานนั่นแหละตั้งมั่นเป็นสมาธิเรียกว่าสมาธิผลของการทำให้ไม่เกิดนิวรณ์นั่นแหละเรียกว่าฌานฌานคือการเพ่งเผาให้นิวรณ์กิเลสลดหายไปเมื่อเพ่งเผาให้กิเลสลดหายไปขณะนึงเรียกว่าได้ขณะหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิพอทำได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแข็งแรงขึ้นมากขึ้นได้ทนทานยิ่งขึ้นได้หายไปจริงๆมากขึ้นมากขึ้นมันตายไปจริงๆมากขึ้นมากขึ้นก็ใกล้จะเป็นการตั้งมั่นอย่างสมบูรณ์ก็เรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารแปลว่าเข้าใกล้เข้าใกล้ไปเรื่อยๆใกล้ความสำเร็จใกล้ความสมบูรณ์ไปเรื่อยจนอัปปนาสมาธิก็แปลว่าแน่วแน่แนบแน่นมั่นคงเป็นความตั้งมั่นที่มั่นคงแล้วแนบแน่นแน่วแน่แล้วเรียกว่าอัปปนาสมาธิเพราะงั้นก็เป็นขั้นตอนคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเพราะถ้าไปฌานนั่งสะกดจิตเขาก็เรียกเหมือนกันก็แบ่งเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเหมือนกันฌานของพุทธที่ปฏิบัติลืมตาเนี่ยปฏิบัติมรรค7องค์แล้วก็ขัดเกลาลงไปจนกระทั่งเกิดสัมมาสมาธิจนสัมมาสมาธินี้เป็นอัปปนาสมาธิก็เหมือนกันเหมือนตรงใช้ภาษาเหมือนกันแต่ คนละอย่างที่ได้ฮะเพ่งอะไรล่ะก็ถูกสิคุณก็เพ่งของคุณดีเพ่งอ่านกิเลสของคุณให้ออกไม่ใช่เป็นนั่งเพ่งอยู่อย่างเพ่งพระอาทิตย์เพ่งเทียนเพ่งอะไรไม่ใช่เพ่งในเพ่งอาการข้างใจของคุณเพ่งอ่านอาการใจของคุณจ่อจนกระทั่งคุณไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวคุณก็ทำงานใช้มีดก็หันมือเท่านั้นแหละเนี่ยมันต้องเก่งอย่างนี้ของพุทธทำงานด้วยเหมือนแม่โคเลี้ยงลูกแล้วก็เล็มหญ้าไปด้วยทำทั้งงานแล้วก็ทำทั้งอ่านใจเพ่งอ่านใจด้วยทำทั้งงานด้วยเพ่งทั้งอ่านใจด้วยมันก็เก่งทั้งสองอย่างเลยไม่จะไปเพ่งอยู่อย่างเดียวของพุทธนี่ไม่จะไปเพ่งอยู่อย่างเดียวเพ่งอยู่อย่างเดียวง่ายแต่สองอย่างนี้ยากของพุทธถึงยากตรงนี้ทำยากก็ตรงนี้อ่านกิเลสแล้วก็เพ่งอ่านกิเลสแล้วก็มีวิปัสสนาในกิเลสอีกเพื่อจะทำให้กิเลสลดไปอีกงานก็ทำไปด้วยเลยนะทำไปงานโอ้โหงานกำลังเลี่ยมทองพรำทองอย่างละเอียดเลยนะเสร็จแล้วก็เพ่งอ่านกิเลสไปด้วยอาละเลี่ยมทองมันก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่กระดุกกระดิกอะไรทองมันเป็นของตายแต่กับคนนี่ดิมาทำงานกับคนไปก็ต้องอ่านใจไปแล้วก็คนมาก็แย่อยู่นั่นแหละตรงนี้คุณต้องเก่ง ใจอย่าบูบง่าย อย่าอารมณ์โกรธโลภอะไรขึ้นง่ายๆก็แล้วกันนะถึงไหนแล้วล่ะอะไรนะต้องศึกษาในพระไตรปิฎกเล่ม14ตั้งแต่ข้อ252ถึง281มหาจาตารีสูตรจะเข้าใจดีขึ้นและในส่วนอื่นเช่นในเล่ม9ทุกสูตรก็มีอธิบายการมีศีลและก็ปฏิบัติทั้งบอนอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทุกอิริยาบถของตนแล้วลดละตนให้มากน้อยสันโดษล้างนิวรณ์ให้ได้ก็จะเกิดฌานแบบพุทธและเกิดญาณต่างๆอันเป็นวิชา9ฌานแบบพุทธนี้เป็นฌานที่เกิดได้ในคนที่มีวิชาสามัญลืมตาเปิดทวารหกรู้สภาพภายนอกภายในเป็นปกติอย่างธรรมดาทั่วๆไปวิจัยฌานหมดแล้วนี่จึงอ่านมาทั้งหมดแล้วนี่แม่แต่มาไปอ่านตรงโน้นตั้งนานโอ้เป็นวิชาอันไม่ใช่วิธีปฏิบัติอันเอกนะส่วนปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติฌานแบบนั่งหลับตาสะกดจิตที่เป็นที่ไม่สัมมาทิฏฐิตอนนี้แบบนั่งหลับตาสะกดจิตที่ไม่สัมมาทิฏฐินั้นแน่นอนว่าย่อมไม่ได้ขออภัยย่อมได้มิจฉาย่อมได้มิจฉาปัญญาจึงไม่ใช่ไม่ช่วยเสริมให้แก่ความเป็นวิชาแต่อย่างใดมิหนำซ้ำจะโมหะและอวิชายิ่งขึ้นนะที่เรียกว่ามิจฉาปัญญานี้ เช่นคนที่นั่งสะกดจิตแล้วก็พอนั่งสะกดจิตเสร็จแล้วไม่มีนิวรณ์เป็นฌานพอเป็นฌานแล้วก็มีสติมีสติในอารมณ์ฌานหลับตาเนี่ยอยู่ในภวังค์โอ้มีสติตื่นดีใสไม่มีนิวรณ์เลยขณะที่ไม่มีนิวรณ์นี่จิตมันก็มีพลังดีมีพลังที่ไม่มีนิวรณ์เข้าไปกวนเข้าไปลบเข้าไปวุ่นยุ่นอะไรมันก็เป็นพลังเต็มที่ของจิตเสร็จแล้วก็ใช้จิตขณะนั้นน่ะคิดรู้จักคิดไหมเคยทำไหมเคยทำทุกคนน่ะนั่งหลับตาธรรมดาเนี่ยไม่สนใจไม่ลืมตาไม่ดีเอาเสียงเสริมไม่พยายามทิ้งเสียงซิ่งอะไรเลยไม่ปรุงอะไรแล้วก็เพ่งก็ไปหาความคิดยกความคิดขึ้นมาคิดนั่นคิดนี่แต่นี่มันไม่เท่านั้นใช่ไหมมันทำให้มันมีแม้แต่นิวรณ์ด้วยเพราะงั้นในอารมณ์ฌานนี่หูก็ตัดเสียงจริงๆเลยตาก็ไม่รับรู้แล้วจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้ข้างนอกไม่ได้รับรู้สึกอายตนะข้างนอกตัดไปแล้วอยู่ข้างในระวังเลยจิตมันก็ยิ่งเนี่ยเต็มๆเลยมันไม่มีไปทางไปรั่วซึมหม้อแบตเตอรี่ไม่ถูกสายต่อไปไหนเลยเก็บสายหมดเลยเต็มหม้อเลยตอนนี้ก็เอามาคิดมันก็คิดได้ดีใช่ไหมพลังงานมันเต็มคิดได้ดีมันคิดได้ดีนี่แหละคนนึกว่าโอ้โหปัญญาเป็นอย่างนี้เองแท้จริงนั้นไม่ใช่ความเป็นจริงในปัจจุบันธรรมคุณไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรคุณระลึกเอาอะไรมาคิดก็ตามใจเป็นการระลึกอะไรมารู้มาคิดมันก็คิดได้ดีคิดอะไรมันก็ได้ออกดีเพราะว่ามันเป็นพลังของพลังงานทางจิตมันเต็มคิดได้อะไรปลอดโปร่งคิดอะไรได้เฉลียวฉลาดแหลมลึก และก็หลงว่านี่คือปัญญาความจริงยังไม่ได้เห็นของจริงตามความเป็นจริงหรอกปัญญาคือสิ่งที่เห็นของจริงตามความเป็นจริงเขาไม่ได้อ่านจิตตัวเองด้วยซ้ำนึกออกไหมในขณะนั้นต้องคบคิดพกพันคิดอะไรไปต่างๆนานาเด็กมอหรือไม่ก็เอาบทที่ได้เรียนมาทฤษฎีที่ได้เรียนมาข้อความธรรมะต่างๆที่ได้เรียนมาเอามาคิดเอามาคบคิดทำความเข้าใจมาคบคิดทำความเข้าใจโอ้เข้าใจดีขึ้นโอ้โหนี่ปัญญามาแล้วนี่แหละพวกปัญญาลวงเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะตักกีโหติวิมังสีนะเป็นการรู้เหตุผลนั่นอย่างนึงเป็นอุปกิเลสอันหนึ่งด้วยเป็นอุปกิเลสอันหนึ่งด้วยเป็นวิปัสสนูปกิเลสอันหนึ่งด้วยคือปัญญาคือญาณนี่เป็นวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยคือญาณคือความฉลาดนั่นเองอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็หลงกันเยอะเขาก็ว่าเขาได้จากสมาธินี่แหละคือศีลคุณก็ไปถือศีลพอนั่งสมาธิแล้วคุณก็มานั่งยกจิตขึ้นคิดอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ได้ความคิดอันนี้บางทีคิดได้อะไรใหม่ๆแปลกๆได้ลึกๆเหมือนทั้งนั้นนะเสร็จแล้วก็นึกว่านี่แหละเห็นไหมสมาธิมันพาให้เกิดปัญญาว่าเสร็จเข้าเลยคนนั้นก็เชื่อจริงอย่างนี้เลยว่านี่แหละเห็นไหมทำสมาธิจึงจะเกิดปัญญาไม่งั้นไม่เกิดฉลาดขนาดนี้หรอกไม่งั้นไม่เข้าใจขนาดนี้หรอกโอ้โหนี่เข้าใจโอ้โหตอนคิดอย่างนี้ตอนที่ตื่นตายอย่างนี้มันไม่ได้คิดอย่างนี้นี่มันไม่มีโอกาสคิดอย่างนี้มันก็ไม่ถึงอย่างนั้นแต่พอนั่งสมาธิแล้วมันคิดอย่างนี้ได้โอ้โหเห็นไหมนี่ได้จากสมาธิคุณไม่เคยคุณไม่ได้ครับคุณไม่เคยนะฉันได้ฉันเคยทำฉันถึงได้ปัญญานี่นี่คือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นมิจฉาปัญญามิจฉาฌานมิจฉาสมาธิเพราะไม่ใช่สมาธิที่เกิดจากมรรคองค์7มิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นไม่ใช่สมาธิที่เกิดจากมรรคองค์7จากการปฏิบัติมรรคองค์7แต่เป็นสมาธิที่เกิดจากการนั่งสะกดจิตหลับตาอย่างฤาษีอาลันดาบทอุทกดาบทเป็นต้นแล้วก็ได้เป็นปัญญาสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิที่จริงสัมมาได้เราเข้าใจสมาธิอย่างนี้คืออย่างนี้มันก็เป็นสัมมาฟังซ้อนนะเราเข้าใจว่าสมาธิสะกดจิตนี่คือสมาธิอย่างนี้เราเข้าใจถูกแล้วแล้วเราก็ทำอย่างนี้ตรงๆซึ่งเราก็รู้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่วิถีทางของการเกิดสัมมาสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ใครก็ทำมาเราก็ทำได้นะเราก็ทำได้อันนี้เป็นสมาธิที่รู้จักสมาธิอย่างนี้เป็นอุปการะฝึกแล้วก็เป็นอุปการะคนก็แข็งแรงทางจิตชนิดนึงมีวสีแก้วครองมีอำนาจในทางการปฏิบัติและพวกเราอ่อนพวกเราในอ่อนอาตมาถึงแยกมาได้ให้ชัดว่านี่คือเจโตสมถะได้เตวิโชก็ได้ถ้าจะไปใช้เตวิโชคือนั่งนี่แล้วก็บุพเพนิวาสานสติญาณก็คือระลึกถึงสิ่งที่เกิดมาก่อนผ่านมาแล้วระลึกถึงเมื่อนั่นเมื่อนี่เราเกิดอย่างอาการอย่างนี้เรื่องราวอย่างนี้เป็นนิทานสมุทัยปัจจัยอย่างไรแล้วก็มีอาเกิดอารมณ์ระลึกได้ว่าโอ้ตอนนั้นเราเกิดอารมณ์โกรธตอนนั้นเราเกิดอารมณ์โลภตอนนั้นเราปฏิบัติไม่ทันตอนนั้นเราปฏิบัติทันนะลดไปได้หน่อยนึงลดไปได้จริงๆเลยนะคุณเอามาทบทวนเรียกว่าเตวิโชระลึกเรื่องเก่านั้นมาดูจุตูปปาตญาณดูความเกิดความดับเกิดดับที่เคยจำได้ไม่ใช่เกิดดับปัจจุบันจุตูปปาตญาณเห็นความเกิดความดับที่ซ่อนอยู่ในบุพเพนิวาสานุสติจุตูปปาตญาณที่เกิดซ่อนอยู่ในบุพเพนิวาสสันติคือระลึกเอาของที่มันเกิดแล้วเนี่ยเอาของเก่าเอาสัญญามาปรุงสัญญามาทบทวนเห็นความเกิดความดับที่มันเป็นสัญญาเก่าของเก่าไม่ใช่ปัจจุบันที่คุณเกิดขณะนี้กระทบเดี๋ยวนี้สัมผัสเดี๋ยวนี้กำลังมีอาการกิเลสเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพราะงั้นบุพเพนิวาสสันติญาณเตวิโชในขณะนี้ใช้ได้จุตูปปาตญาณก็เป็นจุตูปปาตญาณซ่อนบุพเพนิวาสสันติญาณแม้คุณจะผ่านมาแล้วและก็ได้ดับอาสวะแล้วเป็นอาสวะขยญาณแล้วคุณมาทบทวนตอนนี้ก็บอกโอ้ใช่อาสวะขยญาณตอนนั้นเราก็ดับตอนนี้เราก็ยังดับอยู่อดีตก็มีปัจจุบันก็มีคุณทบทวนเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ก็มันมีง่ายสิตอนนี้คุณไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายอะไรไปกระทบอะไรเลยนั่ง นั่นคืออาสวะมันก็หมดมันก็หมดตั้งแต่ลืมตามันก็หมดแล้วตอนนี้ก็หมดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ลืมตาออกไปอีกทียังจะดับอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไป นี่เมื่อกี้แวะอธิบายมิจฉาปัญญาให้ฟังแล้วแต่คนหลงมิจฉาปัญญานี่เยอะเดี๋ยวนี้ที่เรียนกันนักศึกษาเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์เรียนอะไรต่ออะไรกันไปแล้วกันดีไม่ดีก็ไปเรียนสมาธิบ้างแล้วก็ไปนั่งอย่างนี้บ้างโดยเดี๋ยวนี้พูดได้เลยว่าไม่ได้ปฏิบัติมรรคองค์เจ็ดนี่อาตมาพูดมรรคองค์เจ็ดดูมันจะพูดอยู่คนเดียวในประเทศไทยในโลกด้วยปฏิบัติมรรคองค์เจ็ดเนี่ยทั้งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกดีตรงที่พระไตรปิฎกยังมีอยู่เต็มๆถ้าพระไตรปิฎกไม่มีอาตมาก็คงจะโดนด่ายิ่งถูกข้อหาว่าขบฏทำวินัยวิปริตหนักหนากว่านี้นี่ยังดีว่าเอาวิปริตก็วิปริตอยู่ในพระไตรปิฎกของคุณนั่นแหละนะของคุณเนี่ยแปลเองด้วยแล้วไปแปลผิดภาษาได้ตรงไหน7ก็คือ7สัตตะ7ก็7อยู่ตรงนั้นน่ะคุณจะไปแปลอื่นเป็นอื่นไม่ได้มันต้อง7มันไม่ใช่8นะท่านก็บอกมรรคองค์7เพราะงั้นมันแย้งไม่ได้มันตรงนี้และเขาก็อธิบายไม่ได้เพราะมันปฏิรูปมานานแล้วจนเลือนมาว่าสมาธิคือในงั้นเท่านั้นสมาธิคือนั่งสะกดจิตหลับตาเท่านั้นเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธินี่เขาอธิบายไม่เป็นแล้วเขาไม่รู้แล้วมันเป็นยังไงเพราะอาตมามาอธิบายเขาบอกครูคนไหนสอนวะและแถมมาบอกว่าไม่ได้เรียนมาจากครูคนไหนอีกต่างหากอ้าวพูดเอาเองก็ของเองคนเดียววะดิบอกไม่ใช่ เขาก็อธิบายอยู่ข้อคิดชอบคนอื่นชอบทำชอบก็อธิบาย ชอบชอบแล้วก็สรุปเป็นสมาธิไหมล่ะถามย้อนหน่อยเขาพูดคิดชอบระเบียบชอบอาชีพชอบแต่เขาสรุปรวมว่าแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิเขาพูดอย่างไรไหมล่ะไม่พูดใช่ไหมสมาธิก็ต้องไปนั่งเอามันไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติองค์เจ็ดนี้เป็นแล้วก็สั่งสมลงเป็นสมาธิหมออะไรแพทย์อะไรหมออะไรเถียงอาตมาหน้าดูอาตมาพูดตนานรัตนาปีหมออะไรไม่ใช่ไอหมออะไรชื่อเขาแปลกๆหน่อยอะ หมอ ไม่ตลกหรอกไม่รู้หัวด้านไหนแกทำอะไรด้านไหนไม่เคยไปเลยไม่ใช่รักษาหมอรักษาแกเป็นตำแหน่งทางกระทรวงศึกษาเออกระทรวงสาธารณสุขแกเป็นมีตำแหน่งไม่ใช่หมอมีตำแหน่งทางกระทรวงด้วยหมอหัดอะไรสักหน่อยไม่ใช่อาตมาคิดว่าพวกคุณนึกไม่ออกหรอกสัตว์บำเรออะไรเนี่ยหมอชินโอสถแกชื่อแปลกๆอ่ะแกชื่อชินโอสถหมอชินโอสถสัตว์บำเรอใช่นี่แหละแกก็สนใจทางศาสนาโอ้ก็แย้งอาตมาหน้าดูเลยสมาธิก็ต้องสมาธินั่งสมาธิองค์8ก็มักปฏิบัติองค์8แย้งอาตมาก็อธิบายแต่ตอนหลังเงียบๆดูเหมือนกันแย้งน้อยลงสงสัยจะทำความเข้าใจชัดขึ้นหรือไปจนจำนวนต่อมหาจัตตารีสกสูตรก็ไม่รู้ก็ไปอ่านทบทวนนะหมออะไรชินโอสถแกชื่อแปลกๆชื่อชินโอสถหัดสบำเรอใช่แย้งเถียงจังเลยหมอคนนี้นะเรื่องนี้มาถึงวันนี้แล้วพวกเราได้พิสูจน์สมาธิแบบสมาธิปฏิบัติมรรคองค์7ปฏิบัติสูตรที่แหละมหาจัตตารีสกสูตรที่อาตมานำมาเนี่ยมีหนังสือของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ลงกรณ์เพราะก็ต้องอ่านกรณ์แล้วเขาจำนวนมันติดปากแล้วเขาแต่ก่อนพยายามจะให้ดันอ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมันอ่านกันไม่ได้มันไม่พูดกันมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมันไม่พูดกันมันก็มหามันก็จุฬาลงกรณ์ทุกทีมันไม่มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมันไม่พูดไม่ได้ก็เลยจำนนต้องยอมเป็นมหาจุฬาลงกรณ์นั่นน่ะเขาก็มีหนังสือเล่มนึงออกมาเรื่องสมาธิรวบรวมบรรดาสมาธิทั้งหลายในที่เขารวบรวมว่าบรรดาสมาธิต่างๆในบรรดาอาจารย์ไทยเนี่ยใครสอนสมาธิเชิงไหนก็รวมไปเขาก็ดีเหมือนกันนะไม่ลืมของสันติอโศกเหมือนกัน เขาก็รวมสติอสงไปด้วยแต่เขาก็จัดสมาธิที่เข้าถาอะไรเรียงไว้ของเรานี่อยู่ในสมาธิจัดไว้อันสุดท้ายคือสมาธิประยุกต์จำพวกสมาธิประยุกต์นอกนั้นสมาธิเชิงของอาจารย์มั่นของอาจารย์ใครจะใครมาเขาก็มีเชิงหลายๆชั้นแบบนั้นส่วนของสติอสงนี้อยู่ในจำพวกสมาธิประยุกต์ก็จัดไว้นะกระแสรองสิสมาธิประยุกต์ซึ่งหลักรากฐานของสมาธิจะต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือนักวิชาการซึ่งก็น่าสงสารเขาอยู่เขาก็ยังเห็นอย่างนั้นแล้วก็เราก็จะทำยังไงอ่ะก็ช่วยเขาไม่ได้จริงๆเขาก็ชัดเจนเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเลยมันน่าสงสารสมาธินี่ละประยุกต์เห็นไหมมันออกนอกพุทธไปอย่างสนิทแล้วเห็นไหมสนิทสนมเลยสมาธิก็ไปเป็นลูกศิษย์ฤาษีเต็มที่แล้วนี่แหละคือเดียรถีนี่คือเดียรถีคือผู้ที่มีจิตเข้าใจอย่างนี้จริงมีความเห็นอย่างนี้จริงเป็นทิฏฐิอย่างนี้จริงซึ่งมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้จริงๆแต่เขาเจ้าเข้าใจว่าเขาสัมมาทิฏฐิเข้าใจว่าเรานี่ดีเขาไว้จัดเราเป็นมิจฉาทิฏฐิตอนนั้นยังยอมรับว่าประยุกต์ตอนนี้รับว่าประยุกต์ประยุกต์เอามาใช้ประโยชน์ได้ว่างั้นแล้วเขาก็เข้าใจว่าไม่ใช่สมาธิจริงๆมันจะต้องระวังเยอะระวังสมาธินี่คือคอนเซปต์ของเขาอย่างนั้นจริงๆเลยอาตมาก็เข้าใจนะมันเป็นคอนเซปต์ของเขาทั้งหมดเขาเข้าใจอย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะไปแก้เขาตรงไหนอย่างพวกเราเนี่ยอาตมาพาทำมาก็เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติพิสูจน์มาแยกได้แล้วสมาธิอันนั้นสมาธิอย่างนี้แยกขึ้นมาได้นะเพราะงั้นสมาธิก็ดีฌานก็ดีมันเป็นอุตริมนุสธรรมคนไม่รู้จริงไม่เห็นจริงพูดอธิบายอวดถ้าเป็นมิจฉามิจฉาทิฏฐิหรือเป็นเดรัจฉีก็อธิบายอย่างเดรัจฉีอธิบายอย่างมิจฉาทิฏฐิมันก็พามิจฉาทิฏฐิกันมาจนมาถึงวันนี้2500กว่าปีสำเร็จเขาพาไปมิจฉาทิฏฐิสำเร็จเขาพาไปมิจฉาทิฏฐิสำเร็จแล้วเขาก็เอายี่ห้อปะลงไปว่านั่นสัมมาทิฏฐิส่วนใครเห็นผิดไปจากนั้นมิจฉาเราก็เลยถูกตัดออกมาเป็นส่วนมิจฉาทิฏฐิออกมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพวกเราที่เป็นอีกลัทธิหนึ่งลัทธิสมณะเป็นลัทธิสมณะไปแล้วจริงๆนะเขารู้สึกอย่างนั้นแต่เขาก็ยังนับถือว่าเป็นนักบวชอะไรมันก็ในเชิงเราอยู่ในสภาพนักบวชนะเราปฏิบัติองค์ประกอบเป็นนักบวชเขาก็จำนนเขาก็ยอมและแถมปฏิบัติมีสมณะสารูปมีว่าปฏิปทาอะไรต่างๆนานานี่ออกจะเคร่งครัดด้วยเขาก็จริยวัตรเขายอมรับอันนี้บ้างแต่เขาก็ยังบอกไม่ใช่พุทธไม่ใช่พุทธต้องอย่างกูแล้วก็อย่างนี้อยู่อาตมาพูดอย่างนี้ก็อย่ามีใจที่เกิดแตกแยกอย่ามีใจที่เกิดรังเกียจกันชังกันลบหลู่กันอย่าไปเกิดอาการอย่างนั้นที่วิเคราะห์วิจัยเนี่ยฟังเพื่อให้เห็นชัดเจนถึงความมันไม่แยกออกไปแล้วแต่ใจอีกส่วนหนึ่งเราจะต้องรู้จักการทำใจในใจอย่าไปมีอารมณ์เกลียดชังน่าสงสารคนพวกนี้น่าสงสารที่เขาเองเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็ซื่อเขาพาซื่อนะเขาจริงใจนะเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆอ่ะแล้วก็ว่าเรานี่ทำผิดเขาก็สงสารเราได้เหมือนกันนะโถพวกนี้มาถูกโพธิรักหลอกอยู่ได้ยังไงน่าสงสารจริงๆพูดเท่าไรกับพวกคุณเนี่ยพวกคุณก็ไม่เอาครับโถเอ้ยทำไมถึงได้โง่ไม่ลงทะเบียนเลยนะโง่ไม่ลงทะเบียนนะโอ้โหศาลก็ตัดสินได้แพ้คดีแล้วจะไปเชื่ออีกเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าโง่ไม่ผุดไม่เกิดเลยนอกจากโง่ไม่ลงทะเบียนโง่ไม่ผุดไม่เกิดเลยโอ้โหนะเขาก็สงสารเราได้เราก็กลับสงสารเขาอีกเหมือนกันเอาละให้มันสงสารกันก็แล้วกันเนาะคนจะสงสารกันนะฮะเมื่อไรจะรู้สักทีนะ เราก็กลับสงสารเขาอีกเหมือนกันเอาละให้มันสงสารกันแล้วกันเนาะคนจะสงสารกันนะเมื่อไรจะรู้สักทีนะต่อส่วนปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติฌานแบบนั่งหลับตาสะกดจิตที่ไม่สมาธิฐินั้นแน่นอนมาย่อมได้มิจฉาปัญญาจึงไม่ช่วยเสริมให้แก่ความเป็นวิชาแต่อย่างใดมินำซ้ำจะหาได้อวิชชายิ่งขึ้นสรุปแล้วฌานจึงเป็นวิชาด้วยประกาศราชนีอาตมาเห็นดังนี้จริงๆจึงนับเอาฌานเป็นวิชาอีกวิชาวิชาหนึ่งไม่พอเข้าใจกันแล้วนะเนี่ยอาตมาขยายความเพื่อที่จะให้เห็นว่าอาตมานับเอาฌานมาเป็นวิชาหนึ่งก็เพื่อจะวิเคราะห์เห็นว่าวิชานั้นมันต้องมีปัญญาและปัญญามันนี่อาตมาขยายความขึ้นเยอะก็ให้พวกเราฟังแต่ในข้อเขียนนี่มันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ว่าปัญญานั้นมันต่างกันยังไงปัญญานี่มันขยายเอาไว้ว่าปัญญาที่มันเป็นสภาพตรรกะหรือเป็นวิปัสสนูปกิเลสอะไรที่อาตมาอธิบายเสริมให้ฟังมันก็เป็นเขาก็ได้ปัญญานั้นไปแต่ความจริงมันไม่ใช่แค่ปัญญาที่เกิดกับฌานเกิดฌานเหมือนกันอย่างที่ว่านั่งสมาธิเป็นฌานแล้วก็เป็นนั่งตรรกะขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่อธิบายละเอียดซ้อนกันไปเขาก็ไม่เข้าใจเขาอาจจะเข้าใจได้หรือเขาก็ยังไม่เชื่อแน่เข้าใจเขาก็ไม่เชื่อแต่บางคนเนี่ยไม่รู้เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณนะเอาละประเด็นของวิชา8วิชา9ก็คงพอเข้าใจทีนี้มันตอบประเด็นที่เรากำลังกล่าวถึงกันอยู่คือวิชา9หากแม้นผู้ใดเรียนรู้วิชา9นี้อย่างสมาธิเป็นพุทธไม่เพี้ยนไปหลงเข้าใจออกนอกทางแท้ผู้นั้นเมื่อปฏิบัติเกิดมรรคผลก็จะมีญาณรู้แจ้งเห็นจริงว่าวิชาใดหมายถึงอย่างใดถูกได้ถูกต้องแม่นตรงคมชัดตามอนุสาสนีนะวงเล็บคำสอนของพระพุทธเจ้าและหากผู้นั้นสามารถปฏิบัติตนเองจนพ้นสังโยชน์10สมบูรณ์นั่นก็คือผู้มีอนุสาสนีปฏิหารแท้ๆนะพระนันทผู้ใดรู้จักได้วิชาเนี่ยวิชา9นี่แหละนั่นแหละผู้ใดได้วิชา9จริงๆนั่นแหละผู้นั้นจะมีอนุสาสนีปฏิหารซึ่งยืนยันอวิชชาถูกล้างออกไปสำเร็จด้วยวิชาของพุทธนี่แหละกระทั่งอวิชชาหมดสิ้นเกลี้ยงไปเลยจากจิตวิญญาณของผู้นั้นไม่เหลือมีแต่วิชาเจริญเข้ามาแทนที่เป็นผู้ไม่มีอวิชาอยู่ในจิตวิญญาณเลยวิชาจึงไม่ใช่แค่ปัญญาเท่านั้นนะฟังอีกทีนึงนะวิชาจึงไม่ใช่แค่ปัญญาเท่านั้นหรือไม่ใช่แค่ความฉลาดที่เป็นแค่ IQ และไม่ใช่แม้แต่แค่ความเป็น EQ เพียงเท่านั้นอีกด้วยวิชาเป็นคุณวิเศษที่มีในสำคัญยิ่งกว่านั้นและที่สุดแห่งที่สุดพูดถึงซึ่งวิชา9โดยเฉพาะปฏิบัติเกิดได้มีได้ถึงอาสวัคคายานซึ่งเป็นวิชาข้อสุดท้ายขั้นท้ายสุดสมบูรณ์ก็เป็นอันอวิชชาหมดเกลี้ยงสะอาดสิ้นจบด้วยอาสวัคคายานนี่แหละเพราะผู้นั้นมีวิชา9หรือมีญาณทั้งหลายตรวจอ่านตนเองได้จริงว่าตัวเราสิ้นสังโยชน์ครบแม้ที่สุดสิ้นอวิชชาสังโยชน์แล้วสะอาดสนิทวิชา9คือความรู้หรือหลาชนิดพิเศษของพุทธโดยเฉพาะจะไม่ใช่ความเก่งพิเศษอย่างที่คนส่วนทั่วไปมักจะเข้าใจเพี้ยนไปเช่นเข้าใจในสำคัญผิดว่ามีความหมายอย่างอิทธิปาฏมองได้เปิดคือแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์เช่นหล่องหนดำดินเหาะได้เป็นต้นมองได้ปิดบ้างทางอาเทศนาปฏิหารมองได้เปิดการทายใจการอย่างรู้ใจของผู้อื่นมองได้ปิดบ้างหรือไม่ก็กลายเป็นเดรัจฉานวิชากันไปเลยนั่นยิ่งเตลิดไปใหญ่แต่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจเพี้ยนไปดังที่ว่านั้นจริงๆ